بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم إلى آخر الآية. الله كما نبي غندرا أغان قورا يقول الله تبارك وتعالى الله وإنا قورا كما نبي قيرين غبينغاني أكل لمنتنغاني agan nakarni yahudiyanun kamma kubenu ganyi farinki yandi sallallahu alaihi wasallam madina aro iganyi medemande be al aushi aro qajraji iganyi demana iname kariji batte iname pugandi me kanundi ibri batte kamar warakallamun temparni shehenyari kunyari ukwe ayari ntoni. Allah tuwaija akajina misagakum banisir lankon kashimmenke Allah gara agalla hidullaga agai la hidu kebe agara tahuna kutundi ke la hidu nikang antaha magamaninya la tisfikuna dimaakum nta gamma gadaga me horonjo kama gamme horonjo wala tughrizuna anfusakum min diyarikum kama gamme bugandi me kanundi summa akhraritum sage agay me qire tikay wa antum tashhadun agay me sheli tungay gaba hadarin tungay ke Allah gata wala tughriju anfusakum min diyarikum awrihati anyi mem magandu bugandan kandi ay awri ani khama gam bugandi me kanuli awo Allah gata ayatan ali fatubu ila bariukum faqtulu anfusakum jalikum qairu lakum inda bariukum ogadanga yhalle ken khani khara me kariya ay awrihati nangu kari kira gati na mebugandi na kamaga aga mebugandi me kanuli anfusa kum Allah na run na mebugandi antari menui anyi mena anyi mebugandi waini mantombane manto aga suna ko serebane mantombane aga suna ko yonki bane nya kenya ni farinyi megati mantono kum misalenga masarul mu'minina fitawaddihim watarahumihim watawassulihim bimanjilati lijasari lwahid farenti mu'mininu misale ime khanu yendi aru iga hinnene mei aru iga mei nagattokini inako hata banenya ija istankia minuhu udhu tadaa lawu shairu lijasari bilhuma wa shahari hatempai suhubane ga watarita hatem kutenchu wa mekili na muia wonga dabata suata wengita awa farinti mu'minunun kana kundu nye mantombane agana go yonki banu nyako kenya ni Allah gati kamaga mebugani me kanuni Qur'ana dingiranu benu tausirin kotenga ni ke aya widi ke aya ata usirin koteni bo yahudi am kabilanu shiki kunya nyip madina banu qainugai aro banu nediri aro banu kureja banu qainu qayaru banu nadiri adani madina qai metta gano igani qabila nu hillai yahudi an qabila nu shikiyata untenyi madina madina kun kai megani qabila nu hillai iwasini al aushi aro qajraji kabori batanu nyanyi kuma ari awshido khajira jike jahila gunde konna go hore ni inaga wakati ndamenchu gajanna yi gajanna mi gara menya ma gajanyu kuma na nyame na gajanne ngara sinan jatu gana dangi gadanga ne bako be sara gadi wa me karne ken gajanya nyi kunna ga jahila gunde madina no boku yahudiyan qabila no shiki gabe ta gun tenga nyino banu ghaynu qayi adu banu nadir hulafa ul khajraji banu ghaynu qayi kero banu nadir ke ikundo al ewa madina qabila be ganu gatina al khajraji ikundo kunda lahirun tab agandai hibedi wona gaddema wonda hibedi agano dema diam pindari na meddema kenyi ku yahudiyan qabla nu hilido qajara jina banu qaynukhai adu banu nadir kun kuna le monyi al qajara je bo banu qurayja yahudiyan qabla shikande ke kun ka kuna le monyi ale awshi kun ka do awshi da kuna le magullo menaba awshi ga nay gajange di wakapa awshi ana dema yande gajange di awshi wakapiya bo adani Allah rallahi dum mutu yahudiyanu kun qabila nu kushiki sukka humante Allah rallahi dum mutira tauretan di nallahi nu qannu hill Allah ro yahudiyan qabila nu kushiki da kullahi dum qannu hill tawu kun at tauretan di lahiru khambane nikanga kamaga mekari kamaga mebugani mekanu ni keni hana hillandin nikanga jella ganani aga yahudi anu yahudi abira gantenga nai nuku koma unga aga gana buga sera aga yahudi anu kahya gana na gure mbugani na muga wasa gana bugu koma guni kella hiru gani magatta uretan da kulla hiru nu hilli allah higara kunya uti magatta uretan la hiru hana kamaga mekari kamaga mbugani mekanu la hiru hillandi yahudi abega narage koma gunde ka kahya gana bugu koma gunda gana muga wasa ti na gure na wa kembere nga keta yahudiya nu kuda maninya ali ausiro khajara jike gana gaja ali ausiro khajara je umatu kuwa ni madina ngonyi mewa igana gaja banu nediri alu banu khainu gai kunga kapa khajara ji ya gaja ngeni banu kureja wa kapa ausi ya gaja ngeni kewi ikuna le mande mana kewi kuna le mande mana surohi liga gajange ngao anke nga kede mana kiwa kede mana yahudi an qabla nu ga kudde mana yahudi an qabla nu ga kudde mana ga me kali ma ganta me kali i yahudi an qabla nu yi me kari ni ro ke me de mande bane suwi kuna le mande mana ke me de mande no gonde allah gara lahiru ke be uti ma ga tawreta ni dambi ke ni ra me kari ke me de mande no gonde na me bwani me kanun di do me de mande nga keni lahiru khampana nga wala Allah ti kellahi do ida wutu kama ga mekari kama ga mebuani me kanuni agai menu qire tikay aga sheri tenga tikay ah tumma tumma ula ita qatuluna tusahum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alayhim وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم أنتم هؤلاء ساجد أقوم يهودي أنكو نغرك الله بيوتو أغر مغرى أغر الله كتبنا وقتن لنتغم مغم من غرين جغو غمغم من بغاني من كانوني aga khire tay aga shedi tay summa antum haulai sagab aga kun yahudiyanku taqtuluna anfusakum agara mekari وتخرجون فريقا منكم من ديارهم اغرى جماي غو بوغاندي اي كانوندي تجاهرون عليهم بالاسم اغا سروندي ماني اي كامانون كاماتي جنوبونا والعدوان ادو يارانتاو كني كانا anke maro kabila do anke mar yahudan kabila suroti ikuna le mande mandenya tajaharuna keni keni na mede mi ikamati junubu ndo ya dayena akadam bi tawre taran ke digamri nta gam ma me kara kada gam me kari do de mande de mande kabe gani junubu de mande ndo ya dan ta hunde mande akada gam me kari do kenna wayyatukum usara tufaduhum kajeli mana gurunga na ragai komoragan to bendara ga kana kun kamma wasa wa huwa muharram alaykum ighrajukum wa huwa muharram alaykum ighrajuhum agada ni ni bugandi kanu kuli kem para ma ga ma adaga akhirin cikini do tani kam koto de kem para ma ga ma afatuminuna bi badil kitab kem birnga kitabe dun kono yahudiyan أَوْكُنْ تُمُنِّنِي تِتَّوْرَةً يُغَايِبَا وَتَكْفُرُونَ بِبَارَغَنَا كَافِرَا وَتَايْوَي كَيْنْ يَمُغُنِّي كَانَا لَا هِدُ نُكُهِ اللِّي قَمَغَا مَكَرِ قَمَغَا مَبْغَانِي مَكَانُ لِي مَكَلِّكِ كَيَا غَدْ دَمْبِي كَيْنْ دَيَا غَدَا مَكَرِ رُو دَيْمَنْدَي دَيْمَنْدِي غَبِي غَنِي جُنُوبٌ دَيْمَنْدَي نُو يَارَنْ تَغُنْ دَيْمَنْدَي أَغَدَا مَكَرِ رُو كَيْنْ أَغَدَا مَبْغَانِي مَكَانُ لِي رُو كَيْنْ Wayahudiyanu kugana mekari rome demande ke kundu gara mebwani mekanu ni gajange ngana nyame pew kabila nuko hili rome gana ari ausiru kajara jigana gajange ngara gajange ke nyame pew yahudiyanu kuna giri banu khainu khai adu banu nadiri banu khainu khai adu banu nadiri inagiri يكون بيتك أجرج كنا لمن غبا إن هذا الله شنوكما يهودي أنو بنو رغان تنجانو كما عند إني مغواصا بنو غريج أنا غري كون كهدي على أوسي ديماندانو غبا كون كنا دعا كرج كجانا جيكان كون نوكما يهودي رغان تو بنو غانو إني مغواصا غجاني غنا نامي نامي غم بواصا نامي بوكو كما بوكدي kamme karinde kee dambike ni do mede mandenga me bugande me kanuni dambike ni do mede mandenga me gajange ngana nyame yahudi anu be nura ga ntonga nu ko be na kuma ga wasa ni ga nem poro bakka kuma kuma ina na gure ngore ni maga wasa bo allah ti sasau ya la wa kun tongoni ti kitabe nkarai wa ina nkafira kuta karai bo wa paske ngati maga wasa de kebe nda ke allah hidu mutaka kamanna ntaka na kenya ga haigara kenya me nga ta gamma gamme kare gamma gamme bugani me kanun da gaddan bikin donc kembere nga kita wa kun tongoni ti kitaben karai wa gana kafira kuti karai goy kama gamme kare kama gamme bugani me kanun da gaddan bikin da gara me kare gara me bugani me kanun do de mandenga gelli ko moragan te be gana yahudi anu gara maga wasa aga dumai ken ara aga ko moragan to moragan to gara kum maga wasa wasa sa aga kun dungene ti aga kun tongoni ti kitaben karai goy ba nan kafira muta karai goy fama jaza'u man yafaru zalika minkum sirin tugare ni mani agadi sire be gana ke gollin dambe dabari attugare ni mani agadi kitaben karai go anna dumai kitaben karai go anna kafira mutai sire be gollin ngani ke yo akaman tugare ni mani a Allah imeti akaman tugare mpeti hohoi illa qijun fi hayati dunya aganta kama ngallo gane duna duna lugonta unga kita ya unga kita duna o yawmal qiyamati yawmal qiyamam kotaga allati la gara kotala yawmal qiyamam mani basi akota suronga shikita nun kama tagahonun kama Allah rabbani akota sheda na unga shikino yawma yaqumu li ashhadu sheda na unga shikino akota hillo akota telemonta unga shikino kiyan Allah gatara yawmal qiyama Allah tike kaman tubarin peti ho ho duna daga nta wallo gane awaya gun yawmal qiyama kotan kari shikken kota ka kadi yuraduna ila asaddil adhab Allah wisa ga ne katta yanga kata kota ga jahannam yomal gaman kotaga Allah wisa gani kati yanga kata kotenga wa mallahu biqafili amma tamalun yahudi an waga kebe dabarne Allah mungundende Allah gada diga meke fahamu Allah ra Allahi dunu hilli wuti maga tawretan ni bane khamaga mekari khamaga mekwani mekanuni bane aga yahudian yahudia bega narake kumagunga karamaga wasa medud medemandenga kuna lemundemandenga ira mekari ira mekwani mekanuni kella hilu ganne dambikendi mabwani tiyamena megajange ngananyame maga wasa ekebe Allah ra koti na mem maga wasa isigiti kena ina mem maga wasa walla tikiyara yala ga kun tumun ti kitaben karabane nan kafirun ti karabane na ngara kebe kagara ga ma me kare kama me mani me kanu da kama kella ga gaddan biken ngati gara me ma wasa gara ken da bari kitaben karai ga kun tumun ni tiken yai ba agana kafira muta karai goi serebe golle ngani ke ya gari attu gare mpitu ho ho ya ganta ya gunu duna lo gane duna la gara ko tasa gane kati yanga ngata wote na ke aya yang kha yahudiya nun khibaru nyadi me yala silami gabe gananya kunduga silami nun ka gananya keta qurana karaygo o silama gun karaygo ona dunga kenna ona dabari silama gun karaygo ona barai ya do gowarno ke aya dimem tarun afatuminuna bi badil kitabi wa takfuruna bi bad sanka to kusoni kara angana ko na titto munyani re karantanya na yere to munyani ne karantanya na yere Yahudi anunya ndake ko shemia na wa ashaina hoda mungure mamur hoda mkuta Yahudi anunya ndake ko amma ngar hari fare sallallahu alaihi wa sallam aya nga yanka yuntukufu ma fi sudurikum au tubuduhu ya lamuhu yuhasibukum bihillah kebe ga sondo munda ga na banga no ga na mugunda Allah wa ga kurushini tai kya yanka Sheibanu likati Allah farina sallallahu alaihi wasallam iti farinda ando wara gollu yugoi ora wakunda salle sume jaka bugande ora wakuda ka aya haiga yankanka mora ndake urede nanto kana kebe mugundo sondo mundo ora bangande Allah wo koroshi ni tawara ndake urede farinda kama ganya yahudi anunga rakebe ko oda mugoda mkuta kendiga meme haike kama ga kebude aka kunnan tu waqulu shami'ana wa ata'na aka kunnan tu da mugu o wambata karakiya sai gonu garake ko ishon do mundo golle ke gaye allah ri aya nyan kadida halle na gurugu bakke kamal la yukallifu allah nafsa illa usaha nan tinka allah ta yonke wallahu an ce ko ganta kibe buddiga me be go maga to munya ni kai allah galle ya ni kai farin kalle ya ni kai karantanya na ire digamburu gore farenti yahudiya nunga toda mugure odan kota tado kenchwambana aro kenchwambana mumiri timmante islami timmante anke ngana alla nyamaru kanne muganga na fare nyamaru kanne mugu toda mugo wa dabarne awa duru kota dabarne ngari anga na raga nchondo menga anga limna ganka kuta inankaye kata golle ngalla ken golle ga kota mugo mo alla ne undiranda kashirengara honkoto ndi iyonkin kama amara nyonkin di meshkilo sanka na limanu ta killa ta ne unan kama ka hongara nyonkin danga limanu ta ita nankaye ta Allah ne undina danga ni kebe go maga pada gore nyani odina ni de silaminu kallenki ila dina nyako doro kenya ina rundi agana gemiyan nukube ina labo mutu ina kutunu dina lantanya na kengawu anke nyange medina nga medina lanta kutuni ta ge mankena okuti ata waradi bate awaradi bate anyurundia anyurundia ayanke nyanyurno dina nga udukulu filis udukulu fi silimi kafatan alla tanga na yurno silama unda anchuallo anchuallo silama undi maga nyankara nga silama unda ankara nga selanga silama unchariya farencun nalla gara nyamare kanu benu koni seren nalla soni dungeta soi qayeta soi alla ga makkebe koni gollen ce ko nyanda ko tabe alla talla kana tan fattaqullaha mastata'tum la yukallifu allahu nafsan illa us illa ushaha an ce ganta kebe ko tabe ma zala alaikum fi dini min haraj sire shi ga makkati na nyamare kanne benya alla gara nyamare kebe farin gara nyamare kebe an ce a makkati na dabari alla talla kana tikena an ce ko nyanta di me anje konga hoho di magati kene to nya garanta nya na ire fi oni nya on kayetiya o gana bariya awako na ke aya meyali yala akun tongoni ti kitabin karai go qur'ana do fani patise nukube gana gemaga gana kemudu nukube na kota ga kam magana ga imembu ga wure yala akun tongoni ti kitabin karai go gana kafiru ti kitabin karai go serebi allah halanga ni kebe allah tan tu garen pitu ho ga tan aya gunu ke duna dan allo gane yomal qiyamah ko dan asage ne katta yanga kota ko tengar no kisai ha أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة كوكا من نمفايده شربي أنا يهودي يكتا أنا سلام يكتبا kitabin karai wannan tun wanda tai agolluwani dabari akarai go annabara kun dabari ne Allah ti kuka manun yanda duna birayen kanun la garakama ko anda duna birayen kanun la garab birayen kama iyanda duna birayen chuwani la garab birayen kama iyanda duna birayen qobo na la garab birayen tuno astaru wa kisutu awasu wandi inde mutu awallagan dinde mutu awagobe mutu kuanda duna ko bolla garai kuanda duna suwani la gara kama kuanda duna utu la gara kama fala yuqaffafu anhum al'adhab aw kukamanu yawmal qiyamah kota yanga katan tan noni kama la gara kota yanga katan tan noni kama ananyi jahannabun ko yawmal qiyamah kota jahannaban malikiya iwaqillan nantim malikiya keda an kama Allah khiro da ngani de har ana kota bana yanga patan no ndi o kama kinta kinta wala yuqaffafu anhum al'adhab yanga ngatan tan no ni kama wala hum yunsabuna intadde mandana ga kitana ragide mana ha wala qad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bi rusul وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد اتينا موسى الكتاب الله تو والله لامك واو كن واو القسم ني لامك غن لام قسم ني قد كغن عاده التاكيد او قال لك ديغام قطون تي قطون دي وونو شيكيا واو لام قد ولقد اتينا موسى الكتاب الله تو والله انك الله عند كتابك كن موسى كن غني توريت وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرُسُلِ نَا هَارُونَ بَتُنْدِمِ دُمَيْ مُوسَى دَغَا يَمْبَلَّ هُوبِي غَنَارِ سُهُمْ بَلَّ أَرِينِي دَامْ كُهِمْ بَغَنِي قَفَانِي كَنِي سِرِينْ غَنَا رَامْ بَلَّ أَرِينِي دَامْ كُهِمْ بَغَنِي مَانَا كَنِي نَالَ غَتُ وَقَفَيْنَا نْدِي أَرِي تِلُ مُوسَى كُهِمْ بَغَنِي مَانَا مُوسَى حَلَّ مُوسَى دَغَا حَلَّ نَا هَارُونَ بَتُنْدِمِ نَا هَارُونَ لِتِدَا حَلَّ واتينا عيسى بن مريم البينات موسى عيسى مريم رنيغو ندا دليل بانغانتون كينو كما ما ناندا توريتا كينايو توريتا كيب دليل بانغانتون غادي كي دليل بانغانتي وي هيلي سوتو توريتا الو كبا كونو بينو غاني عيسى مبا اغاني سا هينتن جارانا ياغو غانتان اندو ياغو غما ساري اوام ما سنانيا غون امونيني awa hurem birandini awa kampinten dabarni doren kampinta magana dabar gana futa nanya kampinten ati Allah dumay murenga angara kebe gan kandanga na rana kandanga kebe to sayri no na kanda bayinati ke wakisudi bayinati nda delil bangantum kini yesai maryam renyugo sariyan delil bangantum aro ewa delil bangantum be gane Allah imeka ba kununda Allah rakotonga gani kini isa dambika timai buna maryama lemme habe gantai adambinto ni kati manyai habenta isai allah ra isa nya kaba ko nyai habentai kenya ni allah ga dambika ti ima maryam basi Allah ra taga denya la halanu dantantari Allah ra hotaga sagenta yi habenta Allah taga ni moy wani ken Allah ra hotaga haben mai sagenta Allah ra hotaga sage wai habenta Allah ra hotaga sagenu habe Allah taga dunya kunna katiya agar akewe taga habe ganta yi adama sagenu habe ganta yi adama kenta ke bakka sai juro ne sagenta yi habenta kebe habe gai sagenta yi hawau atage bakka adamai adama sagban kote hawau tage bakka kenyen habe wai sagenta yi isa sagenya na kenga habenta yi wati hawau habe anai sagenta yi isa sagenya na kenga habenta yi adamari mun kutu sabe habe kun chare bakka igoro ya gariya na Allah tagandiko tagandi mugonu na gatiyadi ar haramare men tagal ku tagandi mugonu man na gatiyadi habe gan takke be kata adambiri kati manyai kenya ni habe nta isai Allah ra dambi kati imai maria mare nyugo boketa iti lemme ngana dambi kati imai qewuti mugo tuwanu na mesoro lemme ngana ya habe gan tayi aga dambiri kati imai manya ganyana kwa haba honu ti tusuru ke ngana raga nai make manga nai age mutu lemme nyaga na kara manni fardangu me aita masala ke lemme gana kara habe ganta ga dambini kati mai ake ngana kara na gure nga magadi ma to wara de gen to ko manga bi sare habe kubi nu gati manna khayni abdil fardi ti farla nya Allah gara farla bira kutumanda tona na guren ta bandini mani mai ona nya na shikoi manni sulusungu mai yana bani mutu ne gen ne ashibu nya na hillo mutu a to wano tana daga dai nan ti ai agaddan bini kati mai manya na da goyi habe manna kaina bitasibin ana kaini ti ashibu na gunyai haben plashi nyai don ko kana daga dokken nan ti manna kaini haben plashi nyai lemme ngana karana na gurebe to ona nege nya takem paini nege takem ngani ke bana bugari kutte be gana to manna utu bitasi walla wana na gure nya shikoi sasa manni isulusu mutu kenne farduma alla gara kebira kutada nege ni takem utu kutte be na to na shage kati manga ashi wona basiga yana lemme mpa ban chigranga bo muhaqqiqina nda kya sahani manga na lemme suga na manya gana kayem mutu ha ban chigranga su habenga palashi be lemen kendi manka nyana kem palashi ire men kendi ana kaini bitashib tiashibun na bunye Allah ti kinindi Isa Maryam mare nyugo ira delili bangan ton kenai tawreta kebe ga bangan din aro kaba kono kube nuga maga wa yadina hu bi ruhil qudus ira adema na shembendi ayadina qawainahu ira shembendi bi ruhil qudus ke ruhul qudus diga mushikirani honu ti isa ime yonki ke Allah ti da isa shembeni ti gara yonki shire ke berani igara yonki shenne ke be hute narani igonu ti uruhu du kulusi ke nike igonu ti ay uruhu du kulusi ke uruhu du kudosi taureta ke be injila be ga nyama ha ti waini wahu yonki nyani wakadhalika awhayna ilayka uruha min amrina kikelli aya igoni Allah gati farenda kem mugo bani yani nke Allah nda yonkin kai katta na gellin ga hawma mana Allah ra wa hawun kiri yonkin ga gati wa kadhalika wa hayna ilayka ruha min amrina nke Allah ra ke qur'ana kai katta na na wa hawun kai katta na tinka Allah imenya barma ta Allah ra wa hawun kiri yonkin ga qur'ana di tidon ku ruhu do kodo shikeni injila nyen injila ke biga wawo kata isa keri digan pilani digan cikandi kunti ruhul qudus kenni jibril wai Allah ra isa shembendi ti jibril wa agar agai ara shembendi ti jibril wa awa kya sahanten kya sahanten ajibu anni Allahumma ayyidhu bi ruhul qudus fare sallallahu alaihi wasallam agar ala hasan ibn sabiti fare ngara ngari aga kamma na baitun kanun chugo na nyonto di baka fare kamma sallallahu alaihi wasallam na kafirun bonodi ni lakatu ewa farenti ewa hasan ibn sabit ratin kama allah asembe nditi jibrilwa ruhul qudus assembelliti jibrilu senne kay allahumma ayidhu bi ruhil qudus ti farenti alla anna hasanu dema anna al hasanu dema ti bewa ruhul qudus kengani jibrilu hajjihum wa jibrilu maka paske ari hadise tanani farenti hasan ibn sabit da ibnundi adannilla katu jibrilu wa kahinanga donc ruhul qudus diganti habante jibrilu wa wa yadinahu bi ruhil qudus allah tida isa sembendi ti jibrilu senekay allah gara jibrilu warada da batte kenga de mana afa kullama ja'akum rasul ya la yahudiya kitabe dun konu yahudiya nasara ya la kullu wanyana fa waqati wo waqati haris subana ragai bima la tahwa anfusukum fare kido honda ragai kebe ga hita kunyon killumui astakbartum wa kana tundara aqulla tuqukum hare sundara gai ado kebe gana ragai kebe ga ta ku nyon killu mu mata agana dundara fariqa kajjabutum faruwanu ngani agada kungarani agama dungida haruwanu agada kungarani wa fariqa taqtuluna haru yugunu agada kungarani nan chage ni kari aqulla tuqukum iti yere gari manne allagati fariqa kajjabutum amati fariqa qataltum parce que kajjabutum ila haruku garandi nandangi afili madin pewa kajjabutum ila haruku garandi nandangi ila haruku kari nandangi gari parce que qur'an aga sheheni rake wakati be kenda ila haruku kari nandangi garandi ne allah rakelli ti filu madinga agada harun garandi nandangi me karinde ara kelliti filu mudari nanya go har sahibe garina fariqa wa fariqa tabtuluna amatu wa fariqa khataltum haruwanu gada kun karina ndangi ati wa fariqa tabtuluna haruwanu nanya go filu mudari agawarinu kun kari agawarinu kun kari wo itike mananni mane faida kam faida na kediere igabugo medi kundu iti aya nunyin kollancha gudangani arabin kannedi aganati fariqa kajjabutum wa fariqa qataltum arabin kannelli mugondi aya nuku in kollanu lanta mewtu bani ahillani agari firu mad firu mudari anga allah da koyya yahudiya nuku dange hari kalle amanya mede harisa kontine na magari muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hari kalle manya mede aranya firu mudari anga koyi harisa yi hari kalle ke dumina antanya mene ahutini rina magari muhammadu kenya ga ila harun kari na harun kari mi kari dinde garni kinyo ko annabi nyimenga alla anda tangia ila ramuru tagabe na farin kari sallallahu alaihi wasallam alla anda tangia khaybara kota umadanga idaru khaybara gajange ila posono lo chiendi subuchiena pura na faren kari kiye ke imme anti faren da ngani sarasala te posina nginga mari nyiga bani ne riri faren ga daga de mai muri maga diyan khibare go iti faren da tawo wa men ngal lowar nan de ma idaga men ngari ati inchi digidi dinka wasaka tis bane cheto aga ta gunu kompe be ure ti bane mulin cheto kompe ke tan na gire ke warakata na imme karata bane igara kenya na men ngari kere ta allah rajibrul ghayal faren sarasalam nanti kuha munda nan kariya daga madina farin bu ta kai kure nan daga madina kun ba kuwa sheda ke ani allah gara ya filu mudari nga i hari kalle ke dumina magari kinyo ko annabi nyimbe ke akinya ira allah anda kisai i wonu me ke ani tuwanu nyugo juhuri akenti farin kara sheidum pure juhuri tarbu buganda nan na ti farin kara sheidum pure nyai timani sabura farin gara ke posono be agara iga kenda nya makinya nogoma qarari raqindi ti fare sallallahu alaihi wasallam har kallen atengai ti farenti igara posone keibe iga khaybara wakati ndambento atto renga sagene katta mesasa ke atinto aniso don katengutu kelli hadisi sahantemi faren dakken koi karawatte kedi aga karawatte kedi posone ke torencha ge katta atima girigara posone kebe iga khaybara wakati so atto renga gene katta mesasa ke atinto aniso don katengutu kenya ni juhuri ta kara sheidu pure nyai faren kalle watte ke koto ya ga koto poso ne ke tore ka kai o kiyani Allah gari hari kalle kenya ko fiilu mo dariya ho na dumeni maga magari Allah farina sallallahu alaihi wasallam ha wa qalu qulubuna ul bal la'anahum Allah bi kufrin fa qalilan ma Ibn Kathir da hadisi kirundi Ibn Kathir ada hadisi kirundi inna ma lam yaqulu fariqa qattalitum ngara diga mikerti mugobe atimanni alla gamati jamawan wa gada kunkari li annahu arada bijalika wasifuhum fil mustaqbil aida alla dara murwa ni magankutu ti hari kalleke ya hari hirin tondi gadi لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والشهر دي وين يدارا مورونا فارين كاريتي بوسونينا يدارا مورونا فارين كاريتي كورتينا وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته فارين دا كوني إكرا واتكدي ما جالت أكلة خيبرا Farenti kaibara igara posine kebe iga amagiri tuwa widuni agasa gene katinga fahaja awanu inkitai abuhari sasa nagatinto anintondon kachemputu hadise kiri bugari hadise kiri bugari kia nogara faida kebe konagara alla gamato wa fariga katalitu atiwa fariga taktuluna purna hari kalencha batindi kama hari hirintoni نلم الله فارغت ها وقالوا كتاب دونكونوتي يهوديا نو يقن دونكوتا وندي بلن تشابودا قلوبنا قلف توكو سوندو مونا نغارانيدي يتيرن دونغال نغارا قلف ني كان اقلاف وخواغاتني امبلوك امبلوك اني ميغال لي ترالونا نو وندانا بيخاي خلاف نيكيا na hollo logo yi wodi nan kusa begay ho ho garanta garuno katay agaranta ga bakka khilafu nikiya ti kun chondo menna ho kolo tenya na ho logo yi wano gondi akole tengani mana kun chondo men te tenya ni waji nduku be ga konni qur'ana ke be ga konno taranta on ni kun chondo mun ti kun chondo munna ho wano gondi atte tengiya akole tengani kuntondo mun ko den tanyani ana loho nyadi akolo tengadi horan taruno kattai khadi allati bal adisondo mu ikolente he isondo mun ta forokodi intal lohodi ikolente gani lanahumullahu bi kufrihim me allah nda kitabe dum kono kullatu dine mangata ti kafira mu tabamu sino sondo mun kun ta forokodi de intabere ndi hodi hokolente tiya Surah Al-Talla imandi latun libakine mangatika firamunta babunga fa khalilan ma yu'minuna igatto ngonde benyana itto ngonde nalloba ube to mondana nallogidi ube itto ngonde ni mabara fa khalilan ma yu'mina wakasutu arawanyana igayo iwatto ngonde ni metto ngonde logenyani to ngonde timmante inatto ngonde tikare go inaka firamunta kare go kwaga dange tawritan kitabe ndi mugome afatumina bibadil kitabe wa takfuruna bibad anga nyine tumondi buchini ani tumondi timante he ha wala fa khalilan ma yu'minuna tumonda na bega kitana gari alwa serga be matumondi kitabe dun konuri najashinu di menu abdullah ibn salam ibn sulaiman farishinu di menu tumonda na nalugidi wala nati tumonda na ta gari imme ha walamma ja'ahum kitabun الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب الله تبرمب كتاب غير يهودي انما كتاب غير يهودي انكم من عند الله كتاب كبير غير الله كان كتابني كان قرانا Allah Qur'an ya mini indillahi mani ana Qur'ana darutai tasrifa li Qur'an wa tajima lahu na Qur'ana urugi na nya Qur'ana darunta ko agiri Allah birimbe kitabe gari ya kitabe ke agiri Allah kenga ni Qur'ana musaddiqul lima mahum kitabe ke ga honto ngondini kebe ga kahini kuma pasiga wa Qur'ana ngondi nanti taureta Allah nda yanka awa Qur'ana ngondi nanti injila Allah nda yanka ne awa ko Qur'ana di sabati ali tomani ara honto ngondi ga kebe gi ngondi ga taureta ga fare ma kutun ko mugobe taureta ga Qur'ana ko mugobe injila ga fare ma kutun ko mugobe ga Qur'ana ko mugobe Qur'ana garin na nya koi ga ko mugokebe kebe gi ari tomani mama tomani Qur'ana ma kutunya ko hilliswa kebe ga taureta ndo injila ndo ara tomondi taureta kero injila kebe ga ga kahina ga Qur'ana ndo kun kai metomondi nanti yang kai giri Allah wa kanu yahudi anu kunye min qablu Qur'ana yang kayen kane yastaftihuna yastanshiruna bimujiihi yastanshiruna kene yastanshiruna inyide maye muruti Qur'ana riyekai kata Qur'ana ga yang kana inyi yastaftihuna iga demaye murunu alal ladina kafaru iga demaye murunu ti qur'ani iga demaye murunu ti farenga suron kama kubenu ga kafira wada ka garanti banu qainu hay banu nadir banu khureja ku yahudiyan qabla nushiki madina ko he migara farem annabiyil lagarim magan kutube ngari kitabundi iti annabiyil namariki kada aga hijira nyana nandagan nukube asutta gumantuni kitabundi ila taugumancho kumundu ila nyi sabati ntena madina ila gata uno ila gata uno kenda nyi madina imeta ganuni kabila nukuhilai ale ausi wala kajaraji mebori batanu nyanyi yahudia nukunya kamana wakida nantoku haigari tagu yere anabiyo lagare kebe khibare ngo kitabundi anahijira nyana na liyere ya ari wakati ntinto aka kune bori batanu nyanyi andari uwatu mundi ni tayere wakasukarni yere istansiruna kene kia istaftihuna istansiruna inyi demai murunti Allah fare lienga kata garini fare nganari wasuwa tungondi ni tayiru waka kunkarniru kubori batanuku falama jaahumu maa arafu birembe hongaria imega kebe tun ko Allah gati wa fare ntu koi gire muntu mwabe yarifuna hukama yarifuna gunaahu kelle aya tanadi iwa farintu koi ga ire nyuguntu mu wakabe Allah haido kenye falamma jaahu ma arafu birembe hongaria i mega kebe tu kafaru bihi ikafira uti farina ikafira uti qur'anai i mega kebe tu Abdullah ibn Salam ti ke wa farintu men nan koto harire nyugoma ati wani farin khibarun Allah nda kenkida diga menta kendi shaguntena kenna hoy kalle wayne Allah nda kem mugon kida qayire nyugon khibare ya garu Allah tana dabar ya garu nyani ra ko tana dabar iwa fare tu dina harira nyugon nyumbe qabire mbe dan ke tuwa go ho gariya ikafira mutai tuwano nyugon nati tida tu fare nga qayini ti qayida simma fare mbaki kunyari ti qaga ma buira ga bugo arahundi ti kenya hasira wundo wutu ti bara me kempeti tumui Allah ti wafarin to koy gira muntu mobe hari nanti annabi lagare ke baka arabu nyari nyatu qatwanun tu laysal khabaru kal muayyinati qibaren ta gonya renda gari inya gar na kitabu nyari tawabaka arabu me imenu ya gengara ngara ga bugo arabu ne hasda hun ko qibaren ta boya ga ime ya gengara ngari hasda hun ko go ikafira kuti honga ime ga kebetu falanatullahi alal kafirina Allah ne malla tun tenga kafiriya ha bizama ashtaru bi anfusahum ay yakfu bima anzala Allah baghyan an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب بسم الله اشتروا به انفسهم هم بنوره i megara idu hobo kebe igara kebe sugandi dura ida hobure hobo kati dua ida hobure sugandi dura ida hobure ragi dura kenne kanga an yakfuru bima anjala Allah Allah gara kebe yang kandu Qur'ana iga kafira hutai ikungara Kenya kobi dura ikungara Kenya sugandi dura ikungara Kenya kobo dura ida hobure hobo ida hobure sugandi ida hobure utu nan kafira utu Qur'ana bagya Qur'ana ke kafira umma nan pito ho ide ay titi mu'minun da ho nya koi bagya dundara godo ya dai do hashira goda bagya ibnu kasir itu al baghyu wal hasadu wa man saw zalika takabbur ati baghyu ke gani ke bei ya dai hashira go me ati kusu gillimina dundara mo yare ndo hasida mu isugilli dundara mu yarata kenya ne kuna wishamini to hobe kana bagiya bagiya angana tawsiri hasida mu atanda tawsiru hoyi ado kebe gantinta ne kempa le difference ngaru hasida mu akenni yare nye nan ka hasida mu bagiyan ne kenni yare kaini hasida mu amma ne gatene qatilu bughatu kubenu silami nyimmanke ngano maga jama bi kana murti kana bu silami nyimmanke palle gati na bughatu ya danto bakano tunganyu won palle bariyani ya daye nyai adu hasida ya dai ngano hasida won tu gilli dundara won awai ila hon ila hon pure suka ni dundare iga kafira ko tu qur'ana yi ya dai do hasida ko kanne magata an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha' min ibadihi tiwaini Allah ri fasamunta wunyan kandi serebe agara gani komoni agari fasamunta wunyan kanda akamma dikem mangi bi kuma Allah gari fasamunta wunyan kandi komen kamma komebe agara kanu ni fasamunta wunyan kanda kamma kenya mangi bi kuma ira kenya hasira ira kenya kamma ibara tiwaini Allah ri fasamunta wunyan kandi komen kamma komebe gati ngada fabau bi ghadabi ala ghadabi awa isageti butiye butte kama mana istau zabu wastahaqqu wastaqarru bi ghadabi butiye ngajabiya ida gusti butiye ngistahaqqi butte njabati kama bauke mana nike butiye ngajabi kama ida alla butiye ngistahaqqi alla butiye ngajabi kama fabau bi ghadabi ala ghadabi isage kata iti Allah yi butiye Allah butuntengia kahini butte tanakama itikani kan iga kafira wuti isha ya Allah butiya iga kafira wuti Qur'ana yi Allah butiya iga kafira wuti Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah butiya butu mani me haikita kenya Allah kati qadabun fabau bi ghadabi ala ghadabi isage kata Allah butiye butte kama Allah butiya iga kafira wuti isha ya Allah butiya buti hilla niga kafira wuti Qur'ana Allah butiya buti shika niga kafira wuti Muhammad Allah butiya iro ku butu man me susa ge katti Allah Allah butum tenge ku sure walil kafirina adabun muhin kafiri yanga kata na kafiri ndangane aga logono bagiya ke be bun kasir la tafsir dundara umara hadith al ditadi wa nin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusar mutakabbiruna yawm al-qiyamah farinti yawm al-qiyamah kota Allah wadundarun kapame qiyamah biranga amsala zarri fi sawar fi suwarin nas ani kapame ko dengenye dumbeke mbonya fina hadamare chawranya honuti jarra niya anke nganai kompen nwani finetiringai kienga runuti finetirike onati kienchalei homisukubenu gatirintirina homisukubenu kobe manu kugatirintina le homisuku dikenya ni jarrama yomal qiyamam kota alla na dundarun kapame kempo mise ila halan na ko kempo mise ya me haramare chawra nyani ya yaduhum kullu shay minash shighar fofon dambe wa utika mallugon tagun chabura ko honda mini kunya kamano hatta yadkhulu shijina fi jahannama yuqalu lahum bulusan migaro kasoi gori jahannama iwati nada bulusan تألوهم النار لأليار إن بكم تنقوا يخفارينو يسخرون من تينة لخبالي يوين من الدنيا من هو يواتنا لتينة لخبالي وشارة أهل النار تينة لخبالي غني كبي إن بدون كونو غبيني جهان نباري جهان نباري كون غبيني جهان نباري جي كبي غشيغي شقي باكيا كينيا نتينة لخبالي نا كينيا من جهان نباري دوندارو أرنو كشي دوندارا وندو هاشي دابو وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أنا يهودي أنوندا قطمون دي تيهون الله غراكي بي ينقن دي محمد كما كينا القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا إناتي توكو سأهون وكتمون دي تيهون كيبه ينقى أخوي منو كما okutumoni tihonga kemega yankoi menu kama taureta ke otumoni tikena oyegfuruna bima warahu hobega qurana hallina kafira butikena oyegfuruna bima warahu hobegi kitabe ke hallekwa ina kafira butikena kana li kitabe mpande qurana angana tintumoni ti qurana kemega yankama muhammadu kama ina tikemega yankoi menu kama taureta injila otumoni tikunga ina kafira wato honga hobegi kitabe ke halle hobega taureta halle ina kafira wuta amma nan yana hobega hiti taureta ina kafira wuta ke tengana qur'ana wa huwa li haqqu qur'ana ke gani tumwa wa huwa li haqqu qur'ana ke gani tumunya musaddiqa lima mahum qur'ana ke hon tumon dini ke bega kahinia qur'ana ke wa hon nugudu hon chabati dini ke bega kahinia tengana taureta kul ma mara konida gelaga tumoni ti taureta ke me aga tawa kumbara qur'ana aga kafira utu qur'ana aga tumoni ti taureta fal ma taqtuluna anbiya allah min qablu kat qur'ana ga yankana manna ga nyalla nabi mun karbi e geta nabi nyin kalle wa taureta ne aw kun taga tumoni ti taureta ho mi ga taureta pallaga kafira utu ke gelaga nanya aga tumoni ti taureta ke me yo kat qur'ana ga yankana aga ga nyalla nabi mun karbi kati qur'ana ga yanka in kuntum mu'minina gellaga ko ngani mu'minun ti taureta ni metta munya ga naga mu'mina ko gellaga ga ni mu'mina ga ta gatto mun ti taureta na manni aga ga ni annabi nyim mun karni kati qur'ana ga yanka esiga serebe ga natto mun ti taureta na annabi nyim kar awa taureta no nanna annabi nyim kar ya ha wa la qad ja'akum بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى والله موسى راغي بالبينات أرو التوريت راغي التوريت بيغني دليل بانغانتنا دليل بانغانت أرو كل غيري الدليل الشرعية والكونية شريعة قلة أرو الله يمن لهم قلة يراكتوني شريعة قلة نكنا التوريتا أو بانغا دينا غداني كونية قلة نكنا دوكوبي غنيا مغا موسى كومك أرا غرا هنيم بوغا غرا أغرا جيرن كارا غرا نجيم بغاني كوكابا كونو نيامغا kuni jeli banganto nya kuni banganda nya summa taqajitum li ijla min badihi sage isa daga musa daga halle alla diga le magunnu ku nga kunda gumbol daga nanya kamane na alla to aga da gumbol daga nanya kamane isa halle na batu wa antum jalimun yahudiya na ku nito nya ngundaro nya de ah وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما كفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإجا أخذنا ميثاقكم قسم يهوديا نونك الله غرا أغلى يدول لغا غي لا يدو كبه أغدر التهونا قطون لغا ورفانا فوقكم تورا ندا توري جلك وطون ندين لغا كما ويجي نتقنا لجبل فوقهم كأنه جلد كل آية ندي قسم بربين كالا غرا جلو مطون وري كما وشرو nanya ko shirau hikamma yere allati qashimmen ke allagara lahiru laga gai lahiru ke be agai megara tahuna qotondi ndagide mutuna waraga kamma nagide ketuga kamma nta gada kujuma atainakum bi quwwati nge allagara tawreta ke be kina gai qarara gati shembenga qarara gati fankanga wasmau digamu kubenu gari ga konni anu gonni tawreta no nagani terenga terinkan di sem pulung ka hetike ire terinkan de be aga jabi ni nam gollita wani sare go hoy go terinkan anga ma gollita wa amma terinkan na ro terinkan de be na terinkan nam gollita na jabi na ro kenya ide na gide ke to goddi de ni kama i sujuri tangen karabane nga munya nga karabane nga gide ke hayni kamundi ga kanna maga yiri ni to ko kella haladi iton kama Allah otunge ora taureta wa taureta lagna tin fankado shembe kebe ga taureta ndu oda mugo o wa dabarni qalu shami'na wa asayna agati oda mugo da kuta no oda mugo da kuta nya kambre kemanya na gire ntoki kamare na gide keke ntoki kamare Allah ru keraga wa ghadina wa idha ghadina misaqakum na gide keke ntoki kamma ila Allah ru laga nandunge na lahiru keta huna koto ndi gadi diri mbe alla gara gide ngurugi baki kama keta iti shami'na wa asayna oda mgure oda mkuta gide mbwe hadde kama iraki yake oda mgure oda mkuta onta nyana wa ushiribu fi kulubihum li ijila gumbo mbate kenya mini sondomundi konda mini sondomundi alla ara kuto nchagura yife shagamun ikhandun kutakun chakura gumbu batiki beganya ire Allah ra kenya minindi sondo men me manne Allah gama Allah ke koyere pasi adabu nyani ke Qur'an ndo hadisu ndi fare ndo amunda da ko wa sharru laysa ilayka ho gali ho bure nyai anta kendam bini katta Allah wa inna la nadri asarru urida biman fil ardi am arada bi rabbuhum rasada agama jinna ndi gamem o kunta tu yala sorobe nuga munyandi hiburi alla murutiya wa mi kama alla ra khairi ara murutiya igari khairi nukunga ira alla kono igari hiburi nukunga ima alla kono kenya ni Ibrahim agati waija maraditu fa huwa yashfin agati kama ni alla ya kenya ngalla na gari ntaka akenya ngalla na ginyi gandini akenya ngalla na gimini ndini me agari watenu nukunga tifa ija maraditu ma wala waija maraditu nyo fa iza maraditu fa huwa yasfini ngana watu tindwa ya ninjarna ama watenda bikati Allah na nyi Allah na rakutu na watundi adabu nyani kei ando Allah shallemo ho gure tadda bikati Allah kempalle Allah na gumboke bati yemini ni sondomuni na minish minne sondomuni kenni man ho ngana ranchondo mendi aga sabatari koso ni kongati na ke amina sondomendi kada warananya waina kenya chakotare antaka dubuno hoho utoga he wala wa ushiribu fi qulubihim li idhila gumboke batiye na gumboke raka kamani na batu kenya ila kenya minidi sondomundi alla ra kenya minidi sondomundi bi kufurihim ka alla ma minidi sondomundi kafure ti kafira hun chababuma alla ra gumbu batike minidi sondomundi ti kafira hun chababuma kul mahmara konira bisama ya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'minina aga kulli minagan kawu agara ganya mari ti hobe aga kun gelaga ni mu'minina itumu aku liman kamu garanya amari tuh garanya amari tuh hubure ide. Aku untara aku tungun titik tawure tengah. Tuh suruh hai dah ikat tungun titik kebaya yang kiri kama. Kahoho bahetikeng aikun kafir aku tay. Hari sabtu kami pergi do Kenya. Aku untara tungun titik tawure tengah. Aku nyandaga gumbol laga. Gumbol kami agai mega rada bari kami neng. Kangen na gaja na nya gumbong aga kundaga kenya raga kamanenga na batu a aga kumumina kunga raga warakiai to munya gani gelaga gani mumini asu aga kumumina kunga raga warakia aga mumina kunda raga warakubri a qul in kanat lakum darul akhiratu inda Allahi khalisatan min duni فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ مَا مُرَاكُنِي دَنْغَلِي إِن كَانَتِ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ إِنَّ اللَّهِ قَالِسَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ قُلْ مَا مُرَاكِي دَ إِن كَانَتِ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ إِنَّ اللَّهِ جَلِّ اللَّهِ رَكَّهَ كِبِغَ أَلَّا نُقُمَ اللَّهِ رَكِّنْغَ نَارِ جَنَّي qalisata min duni nnas jallike ga khirigira kumbane ali sirata na taqigan tadi basi yahuda unda kunya ko yukunni allah re munye kunni allah kana nunye yukunta yangan katen nahnu abuna allah wa hibau yukunni allah re munye allah kana nunye kuma yukunta yangan katen noko awarni kane tisre suntar na rijanna ngama ya yahudi anyi nasara nunga tisiri suntanu wa rijanna nga manya nasara nyanyi yo igara kutika muko keta Allah tifarena kida jelika kebega Allah nukuma lagara kenga na rijanna aga gheri gheri akumbana na sireta na takiga ntadi fatamanna ulmauta in kuntu musadigin mana fasadu ulmauta karala nyaga agan karaki karakale muruke kale nankusaka kita sasaka ndagaru wa rijanna jelito mtunya agar janna gana kabane agande jelli ari janna gana ko kumbane kallle sire taqi gantani kara kallle murusa sa ke gan kara kara Allah nya ga kallle ngan kara ke agan daga war janna buna basati law tamanna al mauta la sariqa ahadum bi riqihi ati ganda kallle mungu kande mundu iganda kallle na ta kembatte suri na muru Allah magani kari yoro nyi shiqi gan nen dinu gelinu wa balaghana anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akiyoi nanti fare kisuru nema kama ati law anna al-yahuda tamannaw al-mauta lamatu atalla higara kebe kore nanti yahudi an kuna kallem murure gellar janna gani bani a khallai iganda kallem muru su kembe kara iganda kallem muru nandu ati kalle so Allah ni kalle wala raw maghaidahu minan nari inyita wuranu ngelle ngalle janna ba imben ولو خرج الذين يباهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقا غمبو سرقو بينو الله فارغرا مباهلانيا كين قنيا مدينه الله غدا يهوديا نونغا غتي داناني قبو اوي ممبو قراغاري منكري اونوري منكري قراغا يكونكري اونا غانا اونو يكونكري قرسون دا شيكي برا باني اون الله نيا اون تينكما الله يهوديا غوندو مؤمنا غون gelli hubi gani garantenga yahuda nya gani garantenga ni halaki sasa mu'minu nya gani garantunga ni halaki sasa farinda ke muru yahuda nu maga madina me bara farinti gambu nan daga na kota la rajaw la yajiduna ahlan wa mala inyi sagarni kanuni mai na gure nyinu mai demme nyinu na sunya halaki kai wa hubure ntu tongum mugunda nanya liwa tongum tu imenu gara gambe ngari ti he okuwa tu pai annabi nyimmu nyani annabi nyimme nyani o barada o daga nan men langa so wahala ki koron daga o da nan musara hay go nyona na bure go kona musara hay go koi o dan gemu ka boroda ma men langa de o watu annabi nyimme nyani o daga nan men langa so wahala ki yibugan farenti gam buga kota imai sagare nan na gure nyi hadde nan lemme nyi hadde kalle ka bi hay kay irganda nata na kalle muru nanti Allah o kari kemba de suri inyi taburanu ngandi janna banu ko inyi kala o honu da aya ke mananya ke tamanna uli mauta kara kalle muru na Allah nyaga kalle ngankara yallaga da tar janna na gabbane ho shirita na taqintani yalli ken ani tongunye kara kallin mundu Allah magana Allah nya ga ku saba karisasa tawsirin da nuni ko daga doke me ibn Abbas tawsiri tanawa magakenti ke aya be hay ke yere alu mubahala ke galle ati suwa mbana mubahala nya ni ke gai mana Allah ra koya yahudiya nu gellaga kungati arjanna na gabbane galle kitabe dun ko sirata na taqenta agalu mu'minun nan buwa kan cigi bira bani agana Allah nya ga nanti o kama Allah gelle arjanna gano ko bani taqen asu sirata na taqi gan tare ken ani to munyai ewa anno karisa so daga arjanna to mun kha ga hitiga garinya gani gelle to munya gani sasa anna mu'minun kari gelli garinya gani ko wara garinya ko no ko kan di Allah timbuwin daga melanga ko ino mu'minun na buiro fare na bu indaga melanga gelli hobe galle ngani tonwa Allah na ken kama to ko hobe galle ngani garin Allah na kama halaki timu ba halanya ti ga Allah ma muri ma tindo ati kalle de ada melanga de nyam muri ma ino mu'minun na melanga tai burun kasiri mire kata ke tawsiri akenda ke asahani nanti melanga de yani tipasi be ogananya nanti ina Allah nyaga inkara bun kasiri ti donku kitabe dun gonu garwa huja nyilla de kato wanati ay aw ko mu'minu me ga mata ga war mari janna ke gelu wa hana muranna ma ban kara kata u aga murno ko maga to kuna Allah nyaga onkara aga ku nyimme kata ga war mari janna man na ga ta murna Allah ban nan kara ta ban tirawa huja nyano kam matike irawa sagene kato itike tagana nyana kalle na Allah nyaga kalle nyi tanna annan kara tagana ken bane ay tidon ko mu'minun khawa akonnon nanti warno ar janna mo o kan ta Allah nyaga nan don kara doke saura gun kasil ken dal lagar ke simmande timme langar de nyana kwa me nan duwa nanti kalle nan duwa na mura Allah ma kan kare tikem be timme langar de nyana mu bahala nyani akenda ke asabandi sorobe nu gara ho hana ke sahabandi nanti Allah taga ho gani arjannai siratan taqigan tan qaram muru Allah magana kallim muragan do ti kallin agan karasasa ho be nu gara ken chabatini ila bunka seri diga me ke jabi bunka seri gara kebe ko ti yahudan qawara sagi ne katto gai na hujan jigi do kamma nanti haraga ko mumin gai meta gawar no arjanna wa aga na kallin na tabi katta baba ti hukuna na ta to wa bunka seri ndan ken jabi no onato iganari katto onato ko mumin no okumata arjanna no bane gaddeide mu'minin matar janna ni bane gallaide mu'minin tiya ibli minagan ka uncha guda Allah wirondina arjanna me mu'minin mati serita nan tar arjanna ikunyan tiya arjanna hedi serita nan gallai kungahe mata garan diga me ke faham wala ken birena kun ka manunda sahandiya fatamanna uli mauta qara kalle qara Allah nyaga kalle na agana kalle muru agan kara gelaga ta ga bane hone arjanna gelaga ri tumunjo qara muru Allah magan kara Allah ra'ati ayatan ri walan yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim wallahu alim bi jalimin allati takalli Allah nyaga nakalli abada in takalli natanawni takalli murna abada paski me watu ikitungara juru be golle na wari kanilla gara imme akel ah walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim والله عليم بالظالمين امي واكي ايي ميدي رجا ولن يتمنوه ابدا الله تي يهودي انكو كتاب دونكو نكو انت كلنيا غنا ابدا انت الله نيا غنا انكر ابدا بما قدمت ايديهم اسبب من كبي اي مكي تونغدا جنوب بي غولينا وري كان لا غراي وكنتو والله عليم بالظالمين Allah ni tuwana ititu nyamundana ngade. Serebe gato nyamundini Allah watu. Ewa akama ntuge mgonga Allah mwaka. Haa. Walatajidannahum ahwasan nasi ala hayatim wa minal ladhina ashraku. Yawaddu ahaduhum law yu'am. مر ولا تجدنهم الله والله لا ملقسم والله أن كتاب دونكونه يهودي أنكو أحرس الناس على حياتي iyana duna birayen do munda duna birayen kanuyen ni yadi nan koto sirin tuwa duna birayen bin duna birayen kanuyen aro wu gillen kanuyen na wu gillen kita na maga karan nan to duna di anna kenyi ni yahudiyen nya maga nan koto sirin tuwa wa min alladhina asraku ke wawo be ga ni ke kundum arabin kanne limon i gorto wawo li hatifu nyani yugonutu wawu lima iya nyani angana ya wawu li hatifu nga wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati anga nyini kitabi dunkunu yahudianu yahudianu iya na duna biraino duna ugile munda na mkoto sirenchua wa mina lezina asiraku angana ya wawu hatifu nyai ikungana girino kengana girino ewa hila kapanu nkakadi kunka waduna bire munda na mkoto beswa kena ngananya wawuli hatifu kata indaga mkontule kitabe dunkonua na duna bire munda na mkoto aswa angana wawu kenya hatifu nyai wa mina lezina ashira kungu ikunka dangi hale konu tana na duna bire munda na mkoto sirenchwa mushirikimu mushrikinu kena angana nya wawu li hatifu ma me angana nya wawu alimaiya na nyako wawu bega ni diga muku ili shuka pameya angana nya kenya na tausiri na kambu wala tajidanna aharasa nasi ala hayati angani ni kitabe dunkonu iya na duna biraye munda na mkoto sirenchwa iya na ugile munda na mkoto sirenchwa wa mina lezina asirakun ewa wawu ugile munda na mkoto hari mushrikinu iwawu gille munda dunari nan koto hari mushrikin wa basiga anani ga mushrikin nyankawa mushrikin nyankawa ha na duna kanu imma ga bugu dunari anak kanu kalle basiga kitabe dun kono kun kiran tanya tan nan ti kota lagare ngano makembe ikunga tu ulle ngano kota lagare ngano igana ulli iwada gana ri janna kenna tamma ikum magaba bo mushrikin ka akenja tendi la garantano ulientano igana karata kempa yibare nyamantenya yala kenyan kawana duna birayen kanuwa dinan kenya ba ube an kenyan kawana dina birayen kan an kembe watu nanti kota la gare wano an nan wulan bakren gare gare an tangaro no arjanna ke ga jaten di ke birayen di ne manchu hay maga iga karabane tay gibare chukono kon kawana duna kanu dina koy mushrikin yan kawana dina kanu dinan ta yahudiya na me Allah ti mushrikin undi dan kene itto moni te ganda ti la garai de i kunyi me jate ni gi dunan ne man ci wada so hayi maga ke ga karata nyame de me kahini ke so yahudiya nu maduna bere mun da dinya kahini ke so yahudiya nu nyana duna bere mun da nan koto hari mushrikin nu ke tafsir mu ga sante yahudiya nu nyana duna bere mun da nan koto hari mushrikin nu yawaddu ahaduhum aw mushrikin kudu barambe iti yawaddu ahaduhum demire ke sagene kata yahudi anukwa hono kati ai adu dingira began tinta anchagene kati kenya rabin kanne limgone yawaddu ahaduhum i gonu da sagani kata yahudi anuni yahudi anukudu barambe wa kanunu hono kati rabin kanne ni mogoni demire ndoke began tinta una sagane kati kenya iti ya waddu ahaduhum hilakapanu kudubana mewa ghanunu lawu yu ammaru alfasanati hariganda ujine sine biratunati anyakita angana saga nikata yahudia nyeiba ubi angana saga nikata mushiriki nyeiba idubana mewa munda ina ujine sine biratunati waddu niya na uhom kanu anchondo mendi kanu yote anga to hubbu nganu kanu yani me igana to waddo no kosu kenne na hon kanu an chondo menne kanu hote kitabe dun kon yahudi an ma sondo mel i akalu ni sondo munde kanu hote wala mushrik nu ma kanu ni sondo menne kanu hote idu bana be ganda udi ne shine bira dunade na nyi makara allatu wa ma huwa بمجاهده من العذاب أن يؤمر أو الله تهري غنا كم مدينة شيرين برا كم قانتين ينطرون بكا جهنم بي بي هري غنا مدينة شيرين برا انتي كسيني جهنم بي يوان مندائي نهو جيني شيرين برا دونا دي مغا كرادي من الله تي غنا هري مدينة شيرين برا دونا دي كم تي كسيني ينغان قطن أن يؤمر هري غنا كنيا هري نهو جيني شيرين دونا دي انتي كسيني ينغان قطن والله بصير بما يعملون الله يغقلو بينو دبرني الله نين الله نين تغولوما اغواني هرمر من مغنتا وغيلنا دونا دو كوندو ماري كينيا ني توانو غتان ني دو نسرين دا اتال الله بغا اكن بغاوكا تي ارنا انت غول دونا دي ارنا مونغيلون دي تان مغدو سرين دا كوندو اتال الله بغاوكا arna anto kay dunadi arna kengiloni atala allah umruka arna ungiloni maga dua tisrenda tikel kungu basi anga na dua sirenga arna anto kengiloni dunada agana ya gajuru bunya kama u gilesu wena nkina dunada na huwa kapaya nga ngatanga laga agana u gilen kita kutayen kama au unga na gilo dunadi allah kutayen kama anajidi ni antajidi huwa ila agara ya ngangataka hiyo anna ntia atala allah baka'uka la taati lai atala allah umuruka ala taati allah kya arana nto kengilo ni dunadi allah batiyen kama arana mungilo ni dunadi allah batiyen kama kenya ni faringa ti khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu farinta agasubu shire shirebe amunga gilo angolunga shiru ati kenya ni surutu ho shirenga mungilo gollu shiru wa sharrukum man tala umuruhu wa shayya amaruhu amaluhu aga suho burenka sirebe uunga gilo angolunga bono wala sire na maga nate uugile nga dunade amu uunga na gilo ke dunade mwomo aganta batye nga ma amperedi natuko uunga gilo no daga na hoka pa junubu ngado allang kuta yunga da hoka pa nyanga katanya ilagara allang kuta na ankara hane baka dunade de aganaye allaga matubu nyara ankara baka dunade ambasada nga nantuko dunade allang kuta na kone kafiri Allah gama tubu nogon ne wondara de ankara nan bugu dunadi aw hunnan de ho am bugu dunadi de am paso aw hunnan gilo na to dunadi tubu gandam parce que wonga na gilo daga na hokka pa junubu ndo yanga kata nyaida la kenya nan na duwa na ka han duwa munga arna mun gilo ndi Allah bati en kamma arna mun gilo ndi golli siren kamma arna an to kendo ngen gilo ndi dunadi golli siren do bati en kamma kiya ka hay me maga tarna wun gilo ndu kundu mata na nyaga to sire kamma ha قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل ما مرقني دغن من كان عدوا لجبريل sirebe gana nya konne jibrila da jibrila allah maliki anyani akenye wahawun kibare ni mikaila akenga kamate kando huntu hon kibare ni israfil akenga butum puta yen kibare ni malikum akenga imben kibare ni malika koroko shiki hadisi ngarni farenyi menya gana wurdo chande na ji wurdo chande duwa mu bega konna ngana wuro challe na hilal la kamu nyani ku malika qoro sikito bonya rabba jabrail wa mikail wa israfil pase ku malika anu sikibe hayke alla ra golle kin ho hoy golle be adamare men nyon kin bire ngal jibril ra ru wahaw nyal lini alla imira wahaw kri yon kin wahaw sherebe ndake wahaw mina laga anga tongondi tay ankande angana kande ambire mama bire ambire tuna do labra wahaw ni yonki nyi allah ra wahaw kri yonki na wa kadhalika uhayna ilayka ruha min amrina allah ra wahaw kri yonki na kenyi jibril amba kama takin ka min ka ili maga yala kam min ka gana yanka sugo honu ngasuruno huntu honu ngasuruno hada bar men bire ngari mantari kyan kanyi sirafila muka e minkaila muka Israfil budum putai yomal kaman kota ho ho gani yonkirante nyai asu yonki chamunte na Israfil budu ken wonyari Allah gana ulli la kutwana anata na futa gana futa bane mesi yonki na kampini baka budu ken wandanga pun komenda wadarani pun komenda bore baka ngana bu umalika borosh Allah ra golle kin ho ho golle be yonki jongin tenga yonki bira jongin tenga hadith li baka anas maga fare sallallahu alaihi wasallam hadith gille ani me o adde hondino ha jungal no kobe ila fare tirni hini dantan to ay yahudiya no gadi gara fare tirni hini dantan to ali suko paske fare ngar ni tirni ona hadith ke ko an hanga gara qala al-bukhari qawluhu taala man kana aduwwa li jibrila قال إكرمتم جبر وميكا وإسرافا أبودن إيلان معنى بغارين رجعوا إلى تي إكرمتا تي جبر كبه هكي أرو ميكا أرو إسرافا كسو تغني نتي أبودن جبر تغني نتي أغو أنغا تن عبد الله ميكايل أغو أنغا تن عبد الله إسرافيل أغو أنغا تن عبد الله تي إيلا كني الله هو Jaburu ke kenne abudu wa mika ke kenne abudu wa israfa kenne abudu ila kenne Allah Jibril atogna Abdullah Mikail atogna Abdullah Israfil atogna Abdullah summa saqahu al-Bukhari Bukhari bi sanadihi ila Anas ibn Malik Sage Bukhari da hadith ke hunuti hututi sanaduna nandaga kate Anas ibn Malik ya قال سميع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ارضي دي عبد الله بن سلام جيتني ادمون ننتي الله فارل المدينه يغترف كنداني اوي ايتني اوي تيرمون فتنا ادمون ننتي فارل المدينه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أري النبي أتي النبي لا كسر النعمة كما إن سائلك أن سلاس لا يعلمهن إلا النبي أتي فارين أن تنهي نشكي كم في نشكي هو هون تيتو النبي يمغى النبي يمغى هي سرنت كم في نشكي ما أول أسرات الساعة هي هنا أتي دونا جلنتا ومن جهنا نكما بانه وما أول تأم أهل الجنة هي هلاني الجنة دونكم أنا روا الجنة إيجان دي هنانيا أنا كنعا نايجا كيت هلوي شكاني وما يلي جولي ولد إلى أبيه أو إلى أمه مني لم أنا سارا غرني ماي أبي أنا ريها باي مني لم أنا سارا غرني ماي أبي أنا ريها باي قال فارنتي أخبرني بهذه جبرائيل آنفا فارنت جبريل أدين كبار تقوي تانا قال جبريل أتي جبريل قال نعم فارنت يهو قال عبد الله تي بن سلام تي جاك أدوء اليهود من الملائكة أواتي ملكة ننشر يهودا ننقرنين جبريل واي كن نجي عبد الله بن سلام ماتو بهلو ده قاورني تولي أتي يهوديا نون malikanu ndi yahudi anu konneni jibril wa malikanu ndi yahudi anu konneni jibril wa faqara hajil aya farinda ke aya khara man kana aduwwan li jibrila fa innahu najalahu ala qalbika serebe gananya konne jibril ada awa jibril ada qur'ana ke yang kandan chondo mera maho bure tananya de ara qur'ana ke yang kandan chondo men kamata Farenti wama awalu asrati saati. Farenti ama dunagilenta umancha hananga nikebei. Fannaru tahasuru nasa minal masri gila al-makhrib. Anaruta umancha goro nyele. Dunagana gilata umancha goro hananga nikebei. Farenti imbiani aga gilido kimbaka ngana genkenamu. Wama awalu taami ya kulu ahalu jannati fajiyadatu. kabdi lhuti amma farinti sallallahu kabidi alhuti amma farinti sallallahu alaihi wasallam arjanna dunko igandi hana iganaru arjanna di nyegambute nasoro arjanna dunko igandi hana mikenya shikandi waija sabaqa ma warajuli ma almar'ati najali walada jaligo onkanu yagare ngana sakalle magunya igo mpoloa igo ija sabaqa ma warajuli ma almar'ati najali walada igo mpoloa mari jingana kinye lenka nga yagare mari jingkane lembe ngarni igo ma sakalle magunga nya igo mpoloa mari jingana kinye lenka nga yagare mari jingkane lembe ngarni igo ma وإذا سبق ماء المرأة نجأت جلي يغرين خامن جين انا سامي كات لين كان يغون خلين كان لين من نانيا يغري انا ري يغري بيجن الله كل يروي تنادي قال كم بن عبد الله بن سلام متي كتا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله اتينا شيرين ننتي كما ننتو كبي باتين ان تو مون الله غه na sheri ni taiga nan tankin nan lafarin Abdullah ibn Salam ibn Salam ibn kiyam pali Abdullah ibn Salam ti ya Rasulullah ati ya lafarin innal yahudu qawmu buhutin buhutin ati yahudu anum paire gara kutanu nyani wa innahum yuku inyalamu islami qabla antishalahum bahatuni ya rabbi swakanna tukupuru ngale Abdul Salam ti farinda ti yahudi anu garantonyen ninya alam bi islam qabla an tasalum bahatuni iganin chila ma huntu su katangin trindini angi trindini kibaruma iwa garin chitini basika hada mari metongume angana tongungu tu hari jukube gantanga tongungu no marona Yahudi anunga ni chila mahuntu suka tangi tirindi ni mkibarenga. Nanti Abdullah ibn Salami ni manisira ndabaya gari. Anakamu gari hanana kamu. Anga ni tirindi kenga agara njiga ni chila mahuntu suyu wa gari nchitini. Fajati li Yahud. Yahudi anulli. Fagala lahumu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah fariti na kisiru ni mahakama. Kenda ni fariti Abdullah ibn Salami lokompeni. Fari madu ngasila mahuntu no Yahudi anunda hiyo. Yahudi anungari farentira ayu rajuli Abdullah ibn Salam fiikum ite Abdullah ibn Salam farentida Abdullah ibn Salam akbarin kanga agadi ashigirandu atitirin kanga agadi ali halanna kam waganaga qalu khairuna wa ibn khairina ya ite Abdullah ibn Salam kenno sirisirenye osirisubandi tanyen osirisubandi tanlemenyen sere sobe lemme sere sire lemme wa shayiduna wa ibn shayidina oy mankenyani oy mankal lemmenyani qala farinti la araytu min aslama ati galin tubare ganai abdullah ibn salam agana salama huwa qalu ajahu allah min jalika iti arana kishikena yahudiyan iti arana kishikena fagaraja abdullah iga kenneta abdullah bugu faqala ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah faqala huwa sharruna wa ibnu sharrina andan abugo katta tinceri kamaneta rabbate ngani tungan allah dai mamuruni allah farije iti o sire buri lemme wa antaqasuhu ila annaqashi nanqashi gabere na jiku la gosonta gaberai فقال هاجل لي كنت اغاف يا رسول الله عبد الله بن سلام تلا فرتني كنك يا ابن يا ابي سري بوغارني يهودي ان ننتي كون كونني جبريل وا ايا كي غيان اخواني حارس كلا دبري وسرما نياكا مسري نانا من نيا كلي هارو من نيا سارنا باتانا نان نيا سومبو سونانا نا ka har onna gangara fari nanke sunna ututani iwaji kullu qashin tike su sakana aga serenyana manyani qasasa katante nyani aga ntaka habeke digame mu kusasa mene aga ntaka shageke digame mu kusasa mene aga sumpu kutana antaka sikisire yo nta bono gelana ka kusuru anani ga iya nyanti gana kili haru sere gayante lemina gayante lemina sabarinte ha gamma hasunna mutude angana ke dina hagiya mututangara ke sunna ututa iwattu kullu gusuntan gabe kesu sakkana koi gantantu ko yahudi anungara abdullah ibn salam nyamugobe entar makkan koi meyi anti mahmurul amin mahmud duntenge har jahilun yidi qari wo non chaya ayane alikaba hajar la aswadu taunde ibatte diga waremen diga kontok gemme isuke mari nanti kenda nyu fare maharnya ge hare yo ite qorosuna hinkini ke kele to munte ye tele munte ne kenda kite be kutona dungetai hajar lo sana khibare na diga men do na kota na fare ngara kite be kutuga dungetai ga menti ke mamadu ga ya tara tuunde iti gidan katana iti kortondana iti tara kabila mpata tara ibundi ya kumpata mei tali ikisimanunya hakrantamunga ni kumkisimanunya inkarantunga na sumpunu mkutu nti kemko nara anga gelangara ndina ki hakika mutuna ke dina tomu mundu angara kita anga kama hoho ka konanda amunyi anna nchabari anna nyagali ampegara kiharu ntitiri kwa kita anda kiharu ngalo iko kita seresu kala katido ke dina ina somburundo jikupuru nchakanga kafu kafu titanda tongo mtu anda nabinyumu ngalo iko kita ne anda kiharu ngalo iko kita nyagali taya maga dekuraji kontina nkale nga gana nchando menkala si Allah wali akibatu lil muttaqin wala hinu lagarun kini Allah nkannanu nyayi isuwa shagene katanga bane bane karam misale mutu iga walle ko be tanya sunna gume nga nya wahabiya nga anga nyiri wahabiya na ka ke brembi anga nyini Allah gara ko be nuga nya wahabiya nga ganya sunna gumu ko ire Allah ko sana kunya warja ga ngwa sana kanu ko be nuga kara idi wutu watu tembe ndaire ne nan jara iya ni kenga iya ni kenga hodo mi ken ko nenda ati cerno ati ke sunna ati honta dingai ati oku benu gara batara mutu anke natta ku manke ngara oku benu gama wudu siri de o gara batara mutu ati siri su gara ke sunna wudu haranga gara batara mutu anga kabe danga kabila beri malla gara difference go warandi na malla gara difference go warandi na sanka hobe gana ha de kan kama donc ho ho ga konanda jikku su ga sanga so mesu ga sanga awututi Allah annan cabari annan dinan dabari awanya mena kotan قل ما مرى قليلا من كان أدوى لجبريل سربي كان يقول لجبريل فإنه نجل ولا خلبك جبريل قال ما هو بريت نانيا أرى قرآن كي ينقلان شنو من كما جبريل أرى قرآن كي ينقلان كنا أنا ينقلان شنو من كما يا لا كني قل كي قل لي نعني هو سرقة كونا سرقة نتيجة sere kawo na sere ganu tike yi ma sere beru wahunga yanka sere beru ke qur'ana ga yanka nallakin allah farenga sallallahu alaihi wasallam ken kawo kaununiya ken kawo daruniya esra sere kawo ke bonni jibril ma ko ni mananya de jibril da hoyi hoyi ma da bari sere kan kawo kanuna ni ayan da ke qur'ana yanka nan cholo nan kan bi jinillah ti allah dumai murega musaddiqa lima baina yadayhi qur'ana ke wahun chabatin ni ke be ga danga kane Taureta kebe gadanga kane Qur'ana wasabatini. Injila kebe gadanga kane Qur'ana wasabatini. Alu kitabe suwa yankati hari sukama. Agadanga Qur'ana kane Qur'ana wasabatini. Wahuda Qur'ana ni kandai nyai wa busra lil mu'minin. Qur'ana ni nyagaliya mu'minin dangani. Wa Jibril alu ke Qur'ana nyanka Jibril bedo ke Qur'ana ga yanka na warancondo menka makenka wa konni ba. Kema kawa konni ama koni golle nyaka. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله الله تسربي غنانيا الله رغني أنغنا الله غني وملائكته سربي غنا الله ملكا ننقني wa rusulihi sarebe gana Allah farun kun wa jibrila sino jibrila wa malikanu ndio min kayna ga tuwa malaikati wa malikanu ndi me Allah ga malikanu goro balin ko nan chage nan le ku gere gere hadi fasamun ta kunya ku sirebe ga na jibril ko ne sirebe ga min kayla ko ne fa inna Allah aduwwul lil kafirina e wa Allah kan ko ne kafirinda awo Allah ra ko ya sa sa kiya ya di sire su gar Allah ko ne ni kafirin sire su gar Allah malikanu ko ne ni kafirin sire sukara jibril la gonan ni kafir ni sire sukara mi kay la gonan ni kafir ni parce que ayal la grati ken ta kafir munda ike gani kafir on kon ni awa wakun duma alla ko musire anga na ko ni haranga mak kafir abu juru gore wan kan ni kenya na gari hadise ni man adal li waliya fa gari ajantu bil harb kelli hadisan ten ni de alla ti sire sukari kan la ko musire goni iki Allah dan tu inde nantan di waga jangina serebe ro Allah ga gajangina anke na kishini Allah ga hiya wanke nda e wa sire su gara ke dina ha ga kya utun Allah dina kya utun na faren tun na kya utun Allah ko mushire sire su ga wore ke nya konturunga na ko ni anda ken ta mai koi ando Allah ime ha ime ando Allah na gajangina faren da kenya ko sallallahu alaihi wasallam ada li waliya ari hadise tanadi fa gadi barajani bil harbi serebe ganin kala ko musiren nkoni awago yi ambu kurenga tinkalla ga jangena barajani maniya kurenga ga gana daga sasa silaminun chapampai mu'minu mu'minun chapampai kahirun chapampai yugo sage be ga baka mu'minun nan lishiki birandi nan tikahiri be ga ko yi mugalli barajani ke sere sage begane shigi biran ni gajan en jogone kunya hilo igu sage begam mu'minun ni na tere na li shigi biran na ganen di nanti me ngari kafir bi angi pakka sawira na li aw kum polo na ganu me hilo e wa Allah ti sere su gari ke kum musiran kun koni aw wa ampai ga buna li shigi biran ya Allah li inna lillahi wa inna ilaihi raji'un golle bonon takena ko men nan shigi biran kam ta Allah li adan ken nan gaja awa farenti Allah ti sire su bari ko musire kori ammu gon na boy kemu kwa awa go andan tamme mutu wo bi andan marhan mutu alli shigi anti Allah yanka kuna bugumi fa gali barajani bil harbi ammu go gore ngan ke Allah rati ga jamme ngade ken ta to munande Allah ko me sabari unan cabari qur'an cha go halle dinan kannana daga di shitana dinan ni aganan condo men da Allah ga de mananna de mangaranta de man hatan an garanta kanu Allah ta de mana a warani kallenya kiyam fallan attam fina an ga wallan Allah ta dangani waina do Allah na do mi an kin kar Allah haime kon ganyen wala kan kin dina gume ran tungume kan nan condo make karshe nan nan cabaran nan munyi nan pinu jonge Allah yare Allah wadde mana kebe gam konna do Allah na mi adu Allah na gajamina awa silama hu silaminu ndo mena go jamanu kudi silaminu naga hakanya na ke teu teu teu anta igena kare anta minna kare anda anta kille bane ta duro go ton tenne bane ti sunna kere kya duro go ton tenne anan koni andan ngare anta kunyi ne kuri mo go sire anta si anana si mo sire anti nanda go wanya anda go gori nyake parce que anga ralla kan ne ke be wutu ken na ken bini sondo menda anta dingada kadan ken ta mero Allah na me Allah kan ta kontona kamun haka o gara hadisi kebe ko gati fare sallallahu alaihi wasallam awdun nahilani anyi duangen jonga na ti kusroi allahumma arabba jibril wa mikaila wa israfila fatira samawati wal ard alima li ghaibi wa shahadati anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yaqtalifun ahadini lima ughtilifa fihi min al haqqi bi idnika innaka tahri man tasawi ila sirati mustaqim kirishu muslim fare nganai wurdu na hilan jona duwa ngai go hake igati duwa uli sixtai angana kabari kenya katta ga fatian karna anga kurwe kebe na duwa ngai kebe nya fare nyi ina hilan la kemu nyi tike duwa ngai ti allahumma rabb jibril kin kama allah ya kama allah jibril kama wa mikaila ro mikaila kama wa israfila ro israfila kama fatira samawati wal ardi anke ngalanda kamundo munyentaga ammi misale mutunuko alimi li ghaibi wa shahadati anke ngalla no ho mugun tentu kebe mugun tenga komonga angatu komonya ringa kebe tag onu nya ringa kebe angatu anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yaghtalifun anke ngalla kitina an komondo mena ngalla gara iga nyime so ni kebe di dunani re anke ngalla nanga kitini na ngalla gara ahadini lima ughtilifa fihi min alhaqqi bi idinika kama alla an komonga ra mesori to mukebe di nke kandani ngara kento mukama innaka tahdi man tasaw ila sirati mustaqim anke ngalla na sirin kandana kebe kandani ngara kanu anga walla kibitir monte kama yani farin do ngai salam anyi wurdun na hilan da kanjo na tikum mane ka goro shikia en do ngai no ko ha ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات اللت والله mamaru nke Allah ra aya kaba konto tagu mancho be no kaba konte ngani gallari yang kandang kama wama yakfuru biha illa lifashiquna basirasun ta kafira unutiku aya bangantoi sirasun ta kafira unutike qur'ana yi adan ta fashinu me fashira go be gani ke fishuqul akbar fashira go gore nyani kai de kafira go pasienti fashira go ni hilloi fishuqul akbar wa fishuqul ashghar fashiga go gore ngano fashiga go butine ngano fashiga go gore nya bakke be angana golle nya golle be gara anga bu Allah nya mari khanendi ti golle golle be gan kafiri na bundi ken ni fashiga go gore nya kon nan kafira ko ti qur'ana me angana gare ya ku anda dolo amini amma kan jehdiya fashiga go nya ni ke gai me fashiga go be gari ke bakke be gari ka Allah nya mari khanendi bakki butine nya junubu gori anan kannenga khamma bu islam ma wala ke fashira wona ro fashira gori nya sire sun tak kafira mun tika qur'ana sire sun tak kafira mun tika aya bangando be nuga kinanga aganta fashira no kube fashira wonga di kafira mun kube fashira wonga di kafira mun ah awa kullama aadu amdan nabadahu fariqun awa kullama ahadu ahada yana arwanyana kitabe dunkunu yahudiyanu ikuma nallahi usutam nabajahu fariqu minhum jamana kitere nallahi ukeshi kullu watu kokundumane kama nora kallamu tengi mehegara koya gendi gale gali nan kasu yahudiyan kendi jambanta hate lahiru begaro Allah na gantati mani lahiru begaro Harun na gantati mani lahiru begaro Allah komon na gantati mani lahiru burjana ni badal dunat dun kono hayga sabu kunya icha karta ta ta ta ta wajun da nan ta wona ta Allah tikebe qur'ana ndi ayi igati farin tikebe ayi igana ta gutele nan nan ti brako ba ma tikebe beso aragani bumbuma iwa kolli ni ta ganati france president beso aragani bumbuma iwa kolli ni ta ka Allah te qur'ana ti haji menta ba isabu ku garantoy isabu ku jambantoy isabu ku lahi guru janwa aw kullama ahadu ahada yali kullu wanyana igana lahi usullahi na lahi tutta una wudu na baja hu fariqu minhum jamana na kitira na lahi kesheni na baja nyangana honchari ti fankam na fitara bal aktharuhum la yu'minun Allah ta'ala iho gaben ta tumuni yahudi an ko ho gaben ta tumuni ti Allah isa mun denta Allah ha wa lamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wa lamma ja'ahum rasulun min 'indillahi birebe hare gari yahudi anu koy hare be ga gri Allah nuku kenani Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahum hareke wa hocca batindine kebe gakka hiniya tawreta ke an gudu honu qur'ana wa sabatin tawreta ke mega qur'ana da sabatindi ke hare ganariya ke hare gariya birembe ke hare gariya nabaja fariqu minal ladina utul kitaba soro jamai go shedindi soro kube lu ugara kitabe nkiniya yahudiya jama'i go shedindi di kitab Allah ila Allah kitabe ke shedi wara'a juhurihim ila shedi di halde ila kan kitabe shedi halde Allah ran kan kitabe shedi halde Qur'an dirembe haren gariya hare ke ga gire Allah aga won tabate ne kebe ga kahiniya jama kite kitabe dun konu di da Allah kitabe ke shedi halde kanna umulla ya lamun antini taqwa Allah ra halde ko mani yahudiyanu ibaram go bure Qur'an sere ngana para hoy anda siran tayni ubi anda siran nogen ubi anda siran kane la Allah Allah wasa gene katay kadra fitan palleba anda ko yam pa juanta ke ngaka anta kan mission roke ngam pa juanta yi ambara ke nga guru angara hobe siran pa lambara ke nga guru yi gabbara Qur'an ya guru ima seri tayni de ima seri nogen de ima seri kane de ira seri halle na nya ko yi ga iganta ku pew واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون برم بيغر الله كتابين جريها اللي كوي غانتاكو Allah hikimanya ni sirera ndapta ko ke duna du kundu mare agana hay sire su ga ke duna ni anga manya Allah batana isu anga nya shetane batana Allah da sire nduro ngallo Allah makenya hada mare menda annan to bire ne tan ki wadu na du kundu amma nya Allah batana anga nya shetane batana ba ni sire hinu hillanga matu mutu so anga nyini gare ngamma anga matu mutu so anga gare mutu sere anganta farin tunan kan maso anga bidiya bi sere anganta tauhidin di su anga shirkun di anganta ho shirnyan ngendi so anga ho purnyan ngendi Allah tan duro wala antule ne tuwan na kemu do me nanti nyana duna di kundu yoy ay anganta ho dan na ho di dire me kitabe dun ko ni yahudi anungara to mo ngare gara qur'ana wara iduro on to ko ba ila maninya wattabu ma tatlu shayatin wala mulk sulayman igara qur'ana shidi halle koy ganta tu igara tumumara igara qur'ana wara idaga honya patun ma tatlu shayatin wala mulk sulayman shaytane nun gaji kebe patta sulayman amrande ngatin ke tatlu heti gaji kebe garna de batiyenya ke tatlu no batiyenya shaytanu ngani korte kebe batta iganyu korte kebe kharna sulaymana ube wa marande ngati de dire mbe kitabe dun konu bara qur'ana jadi hadde daga kenya daga kenya patu me ke manam petin nanti sulaymana dan ke marandi gore sulaymana dan ke marandi gore jaga jinna nu nyaina korte nya marande kere ga sulaymana ma sabata da kamare inyanya na sulaymana wakati ndi kodi amarande ngati ndi jinna nu ni korten batta ni korten karana na hiti sulaiman ri sabati nda kamare amadu ngai ami sabati nda kama kenya ne Allah garna ko kanu ma kafara Suleiman Suleiman ni makafira aga bu korte ke shera ga dumeta ga sabati di ma aga ni kafira ko di batte ubi aga ni wara garan ni aga ni kafira mu di batte kami wara ya ma sabati di inyanya na kiyon ko ni ran ni na ma shera ami sabati da kama ira hom batu shetanu ga rakebe batu Suleiman amara denga katini وما كفر سليمان سليمان ما كفر غلي ولكن سياتين كفروا ما غنتا شيطانين ين كفروا يعلمون الناس سحرا يغني سون تو مونو كورتي كي ايا بان ان ري غدا كيلون تو غري دي دينغرانو من ما كورتو دانن كفر غون كورتو نانتي سيري سو كورتو دي كافرين سلامي او هاي غدا جوماي Suleiman ima kafirahu. Shetanu nyan kafirahu iganyi korten karana. Bo, kera koi sere suwa korten karana kafir nyan. Te alia siraru, le siraru. Modi nun gani kenya tuwa unye jamani keri yero. Igati ni malini tuwa un, tuwa nan jamani nga tuwa un jamani. Kurana tuwa undo parentu nando saria tuwa uhede alia siraru tuwa unye nyele. Gundon tuwa u, jinnan tuko nuku. Angani iri do angani wara sere be nada gan kari nan tur ni kya to awu ngire kadina to awu ma yere amma ngari gabo peridam modin na ke mali ayere lajine peridam modin na ke mali ayere kongo peridam modin na ke mali ayere jairi no peridam iri ni modin no mutuke mali ayere ga bolini da ali asraru korte kya to awu ngire Allah to awu ni ali asraru to awu ngire hana Siresu wa korten karana kafir nyanan. Angara kun togonu wa utu. Tanga korten dine tiyan ni gara kafir nyanan. Waina Allah haigati Suleiman ima kafir. Shetanu nyan kafir wa ganyu korten karana. Keda koi na korten karana gundo kara kafir wa. Gundo biangara dabar nita. Keli bane. Wama unjila ala malakaini. Shetanu kura honka batuga mana wattabau ma unjila la malakai Shetanu kura honka batuga kebe ga yanka malika nku hille kama kebe ga yanka malika nku hille kama ira kenka batu bi babila malika nku hille ni babila babila ni debe wa iraq iraq jamane ku malika nku hille ni nonye haruta wa maruta Malika bani ntonya ni Haruta, Malika bani ntonya ni Maruta. Korte nyi kumaga, me korte bega nyi kumalika numaga, Allah liriti na linya jarabinda ya Allah kumona. Kenya ningara konagara, niti Allah wa kuhi go harami ni nandungundi sere guna. Ananya haramu ntenya. Korte mpara muntenya ni hila kapenya ni, me Allah la korte nka tuwa hunki ni kumalika numu hila. Yagaga nyi surung karamundena ya Allah gari nya jarabinda ya munyeni. Ke aya tawsirin digangabe gunu digangabe warna di khabu sahante nyai ke tanga ko nagala honu nyiga to ma wunjila la malakaini to ho ho mayan kamalika ko hilli kama na ma kinya nafiya nya wa ma wunjila la malakaini bi bari bi la haruta wa maruta ho ho mayan kamalika ko hilli kama malika ko hilli be ga ni babila no babila bani ngani haruta bani ngani maruta ho ho mayan ki kama Pasiga urnoti Allah ti malikanu kabarani la ya sunallaha ma amrahum ti korte gara na nyine kum kuma ga kammo go iga sire gara munene jarabi nyani ke Allah go ni tagi wonuma jarabi mugo be gal dingara na kumon jarabi ta kenya na malikanu ko be luke korte ga nyima ga kundu ga yisoron karam munene amana peti nan tira Allah ko ta pasiga Allah mi nyamari na nyai na soron jarabi na hay korte ngani ke be annatu Allah ga du koroshine mugo aron nanya fitina yi aron jarabi de soronda ma ke hitin nafiya yi ma ke ni sabatin yi mana wa ma unjila la malakin wattabu ma unjila la malakai shaytanu kuna humbatu Allah gara kebe yan kandi malikan ku hinde ga kama babila ira ken ka batu malika bani ni haruta bani ni maruta fa yata'allamuna minhumma yahudi alkuwa kama na korte gara ku malikan hinde maga ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi qurte bega sirri yaqin patana me tay ha ha wa dan wa ma yu'allimani min ahadin kumali kanu hillinta siresu karamundili kortenga hatta yaqula misru hillinantanda innama nahnu fitnatun fala takfur allah roku khay jarabi ay soronda ma korten karanga kafira munure allah roku khay no kunya jarabi ay komondata ma korten karanga kafira munure malikan ku hillinta korten karanga nan abaraina kya kornanda allah roku khay no nya jarabi ay soronda ma kafira munna korten karaha bonna koy korten karange ni kafira munya no ku hillandin petikewa korten karange ni kafira munya kene no ku hillandina fayata'allamuna minhuma yahudiyan kuwa hokharanna malikan ku hillimaga ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawjihi hobe iga igondi iya kem patana me kai inati kidanga ni shihru sharf asharf nasrum patapaka me akortengan al ataf qan al ataf ken qanu man na korte dabari nasire do sere go kanundi me angana jarabi ya gare yoy an konta mugosu anna daga katti anna toron kina ina korko ya gare kimira ta ta bona ke pande wati ni kira shihru atif na ga kanundi katta me ube anya kanyi mangana kanu hay murti na anna daga katti atina ho dabari lagaru ma kitan ken na ya ke kanu mugoy gori akin nan kanu mugoy gori alla ga makka ga gori na nyana da turuma pasiganya na kita harangana daga goldira ngan killu maro ya galika na sagiri na hay aga killu maro ngana sagiri na halla garo wagana turi sirful atif sihrul atif me alla ra hatan de nyako wire keni watina sarf nasrum bugume ni khalu yum bugume di pew anna jarabi ya gara anna daga katti kortunda na wayu go magananti alla na anna kortunda na na dabari igo ke tumbugal puri impati me anna yan ewa shaytanu kunyu ho kharna marikan ko lina ho be gai gondo ya gare patana me tai ewa na igo ri ya kem patame bolli gulu gore bolli gulu gore na ya galle mo nya ko bonuni bolle sunta bonu tai tunadi me ken khanya chiga kambi mo ma galle ki angana ya gare mundunu lenki ke ya gare gabi gabi mpaide kamma garu ya garu mundi endi de angana ro keberi gana ya kanun kenna na hona gira na daga bunu daga na garu benki ne ke enta na kundu enta na kundwa angana ibako be shera kuma na tiwa menga dina hare ngara ngati a ya garu mamadu a ya garu pawa madu a ahabatu ne wo madu ina bu hota na himuna hagi munyanda bunu honu gani tanga kenya kanne maga honu gani kirdi loni tar honi kenya kanne maga lenki koy ya ko bonande igana to allo no ko be mile katta na him pay dabar ina tar honi tara ga da tanna daga tara ga tara tar honna daga hanke na daga ina pa jum bonondi ina ya ko ke bonondi nanya kanyi metu ga maga gari ke tan hori ya gara ya ko be kutu ke debere honga bay ke jamane de honga bay wandi go wandi ya gara ina akhiri angane bakko be sere ganya kanyi men ko pa bakana kenya no to wana igoda ko ire jaza Allah khaira hoga titi kani re menkini igoita barai ina langa ba timma ga langa duara ati ga ona kona gada sirebe ga shi manan ka ke laga bani anai kamera ka na be su kan ngalle ki ke tarfo bi anke ga shi manan ka ke laga bani anai ni bu ronte na dinge bu ronte ai kamera ka han ka ke ke telefon ke bari kamera ke hali ka ke karante ni menan ke dabba kashi da anya garun no alle nya garun no ga ke be gala man ta gala ni moro be ke magai wa alla ra motere ri ko la kiri ni moro durushe na hari ta ke sahana nai gondo ya garun pata ho puru gore ni na ya gunun bono ni ho puru gore ni kenya ni agari farin padishan ni hadise ke wa sahih muslim on farin di sallallahu alaihi wasallam jabir ibn abdullah hadise ni inna shaytana la yadu arsuhu ala almal ati shaytane daga ni ta go ngara hangenya kama wata buna ita go hawara wara hangen kama wata buna kama summa yabasu sarayahu fin nasi ali jaman kai kata suruma ay mena daga tawu sheji ni ta ko hon kama hangeli ani jaman kai soronga fa aghrabuhum indahum manjilatan a'jamuhum indahu fitnata anakira dati ewa agadi kadaga bonondi ndi kadaga bonondi ndi serebe bonondi ndenga na koro mugosiri mugosiri mugosiri angara fitina fitina ndenda fitina nga koro dina ta besui agandari nanya tintomri ndwa nagalonki nanya yajiu ahaduhum fayaqulu ma jilitu bi fulana hatta tarakituhu wa huwa yaqulu kaja wa kaja honari katanati burisadanati ike daga karasa idani allah pinya konno ima griga wisi wasani ga sankundini lagaruma da allah pin diga men rida to ko diga men do ke diga men akonno fa yaqulu iblis allah wallahi ma sanaita shay'a iblis na tanke mahribanina wa yajiu ahaduhum idu bana binari khadi fa yaqulu ma tarakitu hatta farakata bainahu wa baina ahlihi awanti burisan ke daga nda karasadi ya ken dinga nyanyi wa memunda wa me khanu dinga ka magiringa fitina nanga jarabini minga ali ya ke hatana me mi to no abada minga ali ya ke patana me qal farati fa yadhrubuhu wa yadunihi wa yaltajimu wa yaqulu namu anta farati shaytani na ken kamal tinton ditui nariti ure ana lejimindi ana ambrashe anati yabo anati denki anke nyanda asuhiri anke nyanda asuhiri lemki shetane imega jalanki miserebe na ambrashe na tintodo kendi yabo kutana nye shetane jamani de bono nindano fitina nyangano de shetane imega serebe tintolido na ambrashe na galonki na kendi yabo kutana nye shetane magayani bono nindana na ngota suwa ihwanu okannun konni kannake wure mosiri yawkuti gannin konni kannai haro kulle munu yawun manime manime bugo ya gena nadirinyan gannin ko yawun nan bugi maga nadirinyan ini hinchu dabar ni na dabar isoni ne besu soni dal iga soni mugo be wasoni inda kon to kebe gri suma nya kon no ay gori tadu na kutuni biro kure re ira kunne nya tamana yawun kutu ite sure ta kawana iga yagun kutu gundu nyari iga kanna baram mure iga kanna fitina mure iga kanna yanga kata mure oku hai biru mure wa yagun kutu salonu ndo wa yagun kutu bitigi nunu wa yagun kutu me onya kamu ona kamu bane susu ndo menu wantili jengi manyana no lagahi anta bane sura nagurugu menta kenkane misigine nta kenkane yagare nta kenkane lemine nta kenkane hari turu nte problemu nga magaleki okuda nge wakati hari turunde problemu ngama na udubane su tanga manyi ndegere ya su problemu onye ngoldo kuwa nide ogoldi buru nyangu kuwa nide ya hunta tako ya leo ya husu ka tako ya leo konta gurujana ya hulinge suwa ka tako konta gurujana ewa korona haya gasirobe ni jukundi karabuwa ka jukundi Allah ga ya wuncuru nan ce ko bakkan dan nasuli ma hanya kunu din dan ai Allah ta munda Allah ga rakibe ko korto dan nan tubana ni ga ni korto be garna bakkan mani kan kuli no ya kuti en ali ho be ga igoro ya gare hatana Allah imme rakke ko farin qaratin mandi ati inna ruqa wattawaim wattamaima wattuwala tushirku farin qarahil lan ga an ato Allah dana aga hatame bakkan Allah rakke nyako men na igori ya kan ka kanu ni me ga morin talibe na titike morin ta hobure nya na ke kenya ta igo beri ya kende mun daga hetini lungondi agen chabuno ike surundi na tika igo no ya kende mun ni anke nya bondi na ke pas anke mbay garan do ran la palasi ne sondo mun na allah ma allah na sondo muso ke dilume allah na sondo mu ke mun ni lungondi anke ngana ko tawuni tanke ngara wa sondo mero sondo me akan nirme modi sirende modi bega tikani modi sire na hosiri nya ngana na de fare tikani ra mushiriki onta modi pure ken kamdentu modi sire farenti kenya ra mushiriki inna ruqa wa tamaima wa tu wala tushiru farenti masande begati allah to koy ewa allah aya he faren kalle sariya masande ga ite kebe aru na sahayin jonge aru tiwala farenti kul shirku ne sai banun ti fare masande ke be ganta sari andi hilla kapin ro waken tu nasa he landu wa hilla kapin ro waken tu ti wala ti khari mani fare ti ti wala ni hoyi ga dabar yu puru yu ndi yakena me ga ati ti wala ni hoyi ga dabar mi puru yu ndi yakena me ga hilla kapin ya Allah ma ko farinda ngani farinda ngari madina ko chankente gani Allah gani ka hutilli managan ka Allah mati farinda walau am faqata ma fil ardi jami'a ma Allah fati baina qulubum ati farinda na gresu ga munyake kamanga na na faranki lanta islama isum do mu kanu ni me maga tanke Allah ni sum do mu kanu ni me Allah ti farin yime golle tika tangana farindi ranke no ga ko aro ke sihe mo sire do ke sabar ye atangana dunan na gure ke sukinai aramai mari nan konjon do mun kam dini du me kam dini me me ke Allah di sun do mun kam dini me gonne be me faren lan tai haranga na duna na gure ke sukinai an kin ngana tawo tanke na kenda bari duwara Allah para singa to kun ta gure nya na wo kuna ya iko ndiya kenya kam dini an kenya na musyrike ke an tanke muslima won chariya ne ah iwa ho garani ma ko be ga ibori yakem patana me o ma hum bidarina bi min ahadi ne ko korto karangano be hayke yahudi an ko be no kay kundi ga korto in karanna ko korto karangano be no hayke kundu iranda sire su torono ti korte ke la be jini la man lagana du Allah gana ra kutu ana sire be kitay korto ndo ra kutu ga gemo nan ki da sire iranda torono Allah ga madu mu'mini nyimme mu'mini Allah kanna ni nyimme am pinun ca mun tenga Allah kama korto ndana Allah tanda Allah far Allah rakem ko innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanu ala alladhina yatawallawna wal ladina hum bihi musrikun Allah ti siresu siresu gani mu'mini nyi angam pinun ca ka Allah kama Allah ti setan kilentara katanke kilenta shetani mo akati mu'mini golli sin nyangana mu'mini andam pinu ju sahu Allah kama Allah ti kilenta shetani mo akata ke ati shetani kilenta kata kono kube nu gari hinum bi shi shetani ya ke nyimero shetani mo golli ri dobe ara shetani ka huwa Allah ira shetani kilenta kata ko i me korton danu an kana me amari bane gana ti bane da eso gana ra sarale na sakka an ta bakka kumpinda anatu wali tabali kagalta huna kai ime an nyamuti mai me Allah ku mushire Allah mu'mini tanga tayran tanda e korto ndanu laga ni sire da sunna kuma mai to ko munye kari kan bira sukari jamane ke hekem bira sukari kan bira sukari me iranda sire so atoro na laga madu maka ti korten tanore korten ngari korten pasun gabeni korte wanu afera nyani kenga taiga dabarni haqiqa tara korte wanu kumba ka ite nyani korte wanu kenni shetani ngolle nyando shetani ngango dini to tuwanu mbaiga rame shori do koi tuwanu mas me shori iksu ge monte ngari serebe korte ngando shetani nyaga goli ri deman ken korto ndana ni kafiri nyani shori enti romena ba me serebe korte nga nyana ti itu nyani yitti derewe utti juranu be itu hunci anke na soron korte korte be gam maam korte pason ni kenya yi wo tuwanu da me shori ke kafiri na wuni maam na safa yinu ni menu kunta be di kafiri ya i wonu garan kafiri na wuni la me shori ken ke bare ka ho ho do shetan ni kenya ga goli to man korte ngani kenya so ko entange ken kafira wuni so ri la sire be korte ngani aga da bar ni mo gotana di garo shetan ta goli ni do be tuwanu da me shori kenya kafira wuna kafira mun bala wuni don korto ndanu kuran ta sire toro ti korte ngani nani Allah ga madune wa yata'allamuna ma yadurruhum kortondanu nga korte karna korte kebe agi torona wala yanfahum antina Allah hegra koi korte karange toran duro nyana dinna habani tan korte karange toran duro nyana su tora na habani tan anke ngana mundanke na kentu itine burusu ruke kortondanu ko forante nyana no angana daga no iga gupu be wure gata wura be manke nan no no nyara ahati ke metti be hilo anke nan no nyara ga birai ne kenga ba na ha hu ci bane ta korten korton daru be ga korten karna na ha hu ci bane ta korten toranga he toranga na korten na ha hu ci bane ta wala gari alimu kortondano ñimme da tun laman istarahu sire sugana korteña sugandinañi gollenga malahu fil akhirati min khalaqi taqinta magallagara taqinta ko magallagara sire be kaña kafiriga an gollunga gono pew taqinta keña magallagara ke gara koy jaga sire sugara korteña sugandinañi gollenga an kafira ko gani kera kortondano min kafira ko koy gani woy ni tafsire lan tanya na taqi kan tanya na magalla gara bara na to banga silama bu na to sire ngani silami nga sire lan tanya na silami nga bara ti taqi ta magalla gara alla ga ti sire sura taqi ta magalla gara ken kafira bu ko to ndaru ni meda tu sire be na ko te tu bandi taqi ta magalla gara wa rabbi sama sarau bi anfusahum kortondano igara kebe komi dura kundu igara korte kebe wuti dura na subandi dura ida hobre wuti dura ne law kanu ya lamun jawabu law mahabu mahfuz law kanu ya lamun itillaw ke jabu aqatan tanyan amanan ne kanu law kanu ya lamuna iganyagatu nan tigara kebe wuti dura hobre nyani imai korte karana iganyatun nanti korte kebe ga korte ni nanti ho bure nyane iganyatu ima karana diga meke muradu ni iganyatu ima karana ima golli ni tay donc ikhwani korte denni hilla kapenye korte denni shirku ni kenya ni faare ngati sallallahu alaihi wasallam man ata kahina aw sahira fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad farenti sirebe ganari katta gijan katana walla holu hayda nasu walla kortondano agana kebe kwanti tumwan kafira kutu qur'an wa qur'an an wal qul la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah ho wonta kamundo munyanda ho mugonte to allah gahe kortondano na ho mugonte kanke ndanati yabo yala ando shira kulle magaja kandi ba anda gaja dere aya batteni anda tumuko adalla di batteu an kafira an kafira ko ti qur'ana wani allah ti sire sun takkam ta be honta kamun do munyani ko be ga kai muti ta allah gai forto ndaro na ko monte ngal ke ndati sire dan ke ko ta ma buga sire ke ndati to hay ndana na ko monte ngal ke ndati to an kafira ko am bu islam ma ko ndi pew parente ali sallallahu alaihi wasallam man ata kahina aw man ata kahina aw arafa lam tuqbal lahu salat 40 yawma warenti sere su gonari katta gijan katta na nyai walla hainda na agara kebe ko yimme anti ku anga ko anti ku garanto anjan le targa ne tanna kata bido telli sahi muslimu anjan le targa ne tanna kata bido koroti gadi farenti laysa minna man tatayyara aw tutuhira lam wa laysa minna man takahana aw tukuhina lam وليس منا من سهر او سهر له من اتى كاهنا ورافا فصدوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد رواه البجار بسند جيد فارتي سرسو هتو يوي سره تي اسلاميا سره مان كان نوني كان كاونيا دبرني اسلامي هتانا ان انا ترنه كان تترن كي غسور ترن دم مانيا كان تكي غارين دم بيغنا يوم مانيا كان تكي دابن دم يغون واكو بيم مانيا كياني نانوني كان كابون دبرني فارتان بيتي اسلامي walla ñimmeran ta dabarinde anke ngagana terene an daga na sharia tina kotam payanda ina kasom payanda an arja ringa no khobe ina kempani parenti am petit islam anya ñimmeran dabari tan do ube an daga ida dabar an petit islam ati shere ati islam ya shere suka gijan katti anke ngana horono hobe di hilo fonna gijane nya katu fonna hayya hilo jallali ngai gani mali ngai atam petit islam harangi me gagaran ta dabar ne anga daga na suru nyani na hayanda an bidi islam ati shirin bidi islam ma shirin be ga kurtoni shirin su anga kurtoni ni igoli ya kai patawa suru hilli kanuni me wa shirin turi ni wa atam bidi islam angi me gagaran ta kurtonde kan ke ndo shirin be ga na ware me ta nan ta hunun lolli annan yira mun ta ga jimmeni anna kurtonda dum mun ina shirin kurtan da farin bitan atam bidi islam ya kortondano yiburunne de yiburunne kahonna ga imanya kahondi wayni angara moy gati shihir kortenya na muka nyara ntanya na kurai ko mu untenya ni kenya ni faringa tu inna minal bayani la shihra ati hari nene linga udangi hakken pai serebe ga sorom trompana ti nene nga ni bugi tomoni ni wori gare da ti kortenyan kortenyan korten ni honya kebe nyana mu kanyari serenta bakashira itoranna kora ka hondi buru itoranna kora jamana di buru iwa sorom kalli iwa sorom turundini iwa sorom fakrum bunundini iwa sorom matundini hesuni golle nyaru kuntana no ka kortondana yala asari yanni mani dere batu bi seif kortondana chari anga ni kebe silama gun chari anga ni ngana yere sa sa silami chari anga golini ogara seresu kitab korten ni unan karniya aham rabbuni hambaliti na kortondana kari asabati farenche banu shikimaba Umaru domi haren kaini nandaga kati goli nyanganai debe woi atinda ke letara gana kinyagai kortondana su agara ngari karakari kortondana su banu agara kita karakari gore nari keti letara nga kinyoku ngaira kortondano shiki kari kortondano shiki ra kunya kari hafsata seba hilandi fare nyake hafsata tumbari yagare nyamaga akomo yagara ga goli nada akomo ya garikira korto hafsa ta gabuga shirara kari sikandi jundabi sere igwa nanu ko soroku ga nyana yere mokebe honu ni nenen kutu honu labon khirini nogo ngati labon tikero no jama nga kori nai madina ga nyino ngania jarumu nogo ndi soro nga kori nai akka hanga maka analemine kannen kutu kunduna na lemine kina sawa na kannen kutu ana sago ko hure kempalle lemne kina gire gani e soro nyorai tina sure karina awli na hure karina awli kabako wata junda biga hari hari jamake atinti adani kem mugore amashe aila kara aga sange kenya na wakati ya junda bidi ikaharu ari jamake wayo rinai ana shirin kutina ganende anangirini ana shirin kannen kutu anangirini jama'a yorina ah keni kaba kunne suren karina girini jundabi alika ham boshi chau arai me kannen kutu ati gellara ga hoda ani me birani lo ara uren to sakar dagi mira agar tunga kunyo benyi madina no wakati aku ngasiri kedere agar tunga jugo benyi madina no wakati ara jundabi raga na ruka soma bitanu kushe banu shiki ahamara bun hambal ta sabati magira korto ndanun kari ya no watu bullaga na monta tu bullaga to anu na meso riken ne kono tanda tu bonta ka kallo watu bullaga na me ko majah bin gumai imam na malik rahimahullah ayana sahaban kan mayre atunda korto ndanan laga haraga na ti tu watu bun aro Allah na ko kuna kan nya kutu mona kari pasike korte nya na bitenya ni arawati ni tu bo ko ya reke arawara ko korto nda bakashira imam na mali kitaga na tubi ken ngado Allah naga me kenta karne ba kayre ko akalliya tubu ngaro Allah naga Allah ara mamal ibn sawu se bina tike diga na sante haddu shahirun darabatu bi shayf kelli hadise kon sundana koni haddu ngani ke beta na katu tika ha na katu ndo kotela ha na kari kortundana chariyan nikenya amma ngari jamana ke sere sunda sere silama won chariyan me ko ni silama nungai hari kube nuga nyiga roma ga hari uga tini tuanu ga tini iri mugo mashuru manka nga nyi konu ma jamane kene konu nyi manka nga ga ntali ngida ndi islami nunya na kutuba nun karanti ni hiya antaka duna ni kenga ni na kutuba nun karika ma jaina nunya ni kafir nunya ni drogu ga ga nunya ni dromina nunya ni islami nukwa nyi kutuba nkarani kande ma mei daga ya hota nanu ga nunga ni ila kutuba ya nkandiku nkande ma silami nyimme anta silami nchari yake mura wai ni ogullu heo oku yimme ogullu he silami nchari yake nari nantini okori sere gabi anda kenya ni silami nyo nyimme ga warike silami nchari yake kontuwa mankange nyakara nchua silami nyo nyimme mankange nanga wadina anta beswa onta sari ya munda pasika ndare sanga titawo tinuku ima usa jonge kunye kaburu karawu ndo heno kema kutesu toria aw kun gati ti tuwana jamani ñani ke jamani doni jamana wori ju jamana sanke nga sere nga ngara siyen mutu an ga minni kaburi arna hakre siren kinoyi o korten haramunte ñani korten ni kabayra junubu ñayi korten ni kafira wuñi farenti istanibu sabuwa mubigati farenti hinu ñeri wanu na hadamare men togo kunñani wan palakini pew kada gadu kurusiya ati hana shirku billahi shirku billahi na hillandin kahu allahi hillandi ati wa shihiru aro korte shikandi wa akli mala li yatim nagatandi wa akli riba karagandi wa tawalla yawma dhahab ha tumundi wa qatlu nafsan lati harrama Allahu illa bil haqq nyarundi wa ghalifu lil muhassanati lil mu'minati lil ghafilati atihi lakape hinu nyari wasirem polakini qaraqa du kuroshiare hilakape ni hananga ahillandi kortonde ashikami sire kalle ghafu anna gatandi na latime na urengila akaraga diri baigai atu mundi kurenga silami nun jaman pai kahir nun jaman pai silami bega wu nyerundi sirebe kilu kanta jino jene mumini tangante jena na hina garin chitike nata jene kunyeri farenti garagatu kuroshi kuwa kuna hadamare mempalaki na kuwa korte nyani hilandina okuwa lenki tuwana gore besu gara kurumu kebe ure nanti woli kendi korto ndani nyokuma serebe gana ti esu sere gara nta kan kan aga nanti nan golden gono ni na gono ni na aga nanti nan turu ni na anan turu ni na aga nanti nan ka an kata na bakka debe nan na debe ngalla ko ti ko da woli ni debe be woli nu ngani kafir nu nyai jamana be woli nu ngani kafir nu nyai kenni balaw ngade ntara ntara suwa hobe igana tanda woli jamane ke anga makorto nanga ta korto no diga men tanga ma wona ro igati ho wona woli khanga korto ndi igati ho wona woli khanga korto no kumba tarangolu gam ma ya garu maru no katanga lemu maru no katanga kirisu maru no katanga beso ra kurma umre ho woli hajun kono nanga tinanga ho hajun dabar ke ani tuwanu ngati sireshu ga moli taliba gun dabar ni tari mama unta sahana idiga be muranu mani akorto ndinia korto ndana nkanga korto ndita mbu silama una kafira ko kafiri gabbani ay megana ari sallallahu alaihi wasallam ke ngana sallu ko sallu arake ke ani gati modin tani be ko ga kati menya kata jinnan to gonu ndo malikan to gonu ni kala ngashi medi allan to gonu ndo malikan to gonu na allah gri ana jibril ko hay ana allah gira na mamru ko hay ana allah gira na malikanu ko ana allah roho tanagri anya kafri ma roke anya kafri ma roke sire suba kundu jamana daga khatimen kata na sahun da bari kundu ya garun garno kate ko to ndana nyani abu kun tenya na silama won no ndale mama won ta sa silama won nyimme ganai haqiqa na ko wati no ko be no ndale mama ni kawara ganen nan kara kaba kun ko rake silama kun chariyan ngana re kube ruga ne almami ma jamani ndi kunna ka wakalla kun jamani dan kun almami wa duga ne shari'a like jamani kun ma duga ne shari'a like jamani iwila halan wallahi silama kun chariyan ngana jamani ka almami gabe akalla almami gabe shari'a na karini almami suba moda uma almami su jinnan kibaru ngam ma almami suba ha indi ne kesu ka wakka jamun ta mun na kesu bono dindana kesu korto ndana me o Allah nyaga na arno tangi masibonga arno kishia khwani korte manya ona du kroshe korte ni hilla kapenye korte ni kafira wuye afa son ka gabeni korte ya no gara ko mo ga nyana ti afere ni ko shehu isra bun te miaga do me ho shigi ni name bun te mera tampi ngari de angara ma jumu fata wa ki hada tampi ngame ngari de pasiga gada ni duna bono ke mo gori illa kapana ngapo bila kume ngapo mana mana pinga boida di mundo danti mun kahu dina nga ko hayu gobe bunte me ga kenya kongo kala di kunya tuano bida Qurana kara hakinga na hadisen kara angari do tuano tuagum fannasu agar upunte me agar anga tira rakhe bane agar aki bari ne kaba kunya ho anyi nongani kube lugi dubini ti imbenti kero no jamanga girne da batte bunte me agar munazara nya atanga kibiri shetan golle rugariya shetan golle bane na rugari sasa gelli anga tun tumun amma aga ga hikebe dabar ni ke atu andan ke tar korte tanayo afere nyani ke kenya ninga ti kortu ni wono afere nyani wonte me anti kebe ha ga maga kundu serengar no imbeli ti imbenta bin ati hantange mpate anga nakka wandi na jurui ite ho gunde ni na ken ka hay na rote ni na daram pate na udanga yankini imbenta bin ati iko kida ngani jaman digara munajara nya jaman da nyanda menyino ata da ngana ati sasa ati indaga suwan chua ngadu ngane ina jinta ili tina yankan na yankan ina imbe kumwala di gela gantambi ahle bunte me anti kenyi mella ada yukunga ati lampa kumunte kea ati sasa lampa mpa ikene tauna kumunte andro meke bane yankan di jinta ima ono andro muncho ati lampa mi iwo mpontai jaman da uonkare Shehu Islam bunte mi aganya ka akonta dabar agandi drum mun chota ni na yanki na sota ragi bini akonta hillandi gari tikken ka na qur'ana nya saune ni jaman nari yori andi hijabunun dabar na ti dur qur'ana kina to yori dini qur'ana antere ira ko Shehu Islam bunte mi ala atara ngana tiga kebe konanda sage kati Allah yalna ntubi shetan golle nyana magati ke khalle be shetan gone ira tawala atike shigin tan qur'ana anke lanta qur'ana terini ati bunte me har hobi ga tan ke anda shigi ke qur'ana terini bunte me ati kumbane jaman na men ngarini anna qur'ana ke terini nyaarina ninke to shikan da terini Shehu Islam bunte me yille nga kare munajara nga gatinga kinya ari kharal le mo asa mun tinga kubeno wallan kanne nga di sagara ati gorunda ga aga na qur'an an chaunde jamang na yori o ga nyori banen chiki doru banen chiki doru banen chiki doru aga ho ho ga na ayatul kursi ga ga ne mure basi ga hijabu be kono na shaytan ya khilli na ayatul kursi to ko kharne shaytan ran tarini qur'an akin da terbi idaga bun temi adi jamang da wa ayatul kursi kharne ne mure jaman nyori ari hijabunu nyati dur Qur'an anto sakka ati dur anto sakka jaman ge jay jaman chage halleite anke ngake beri gare nyam jama gabe boge bakay nan ka hushe Islam di jama ira tu garante jani kotunda no ni kenna fere ngabe nyana jama keno jama ne keno wonno ko mi wakin ke nyere insha Allah wonne ke ngande no lay Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallam tasliman katira الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هذا هو الإيمان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، karawara ni digame ko aha aha dagan digame nga ko me wakati nande ha wakati nande ha Allah wantin din den ko no jawu be gana na ko ni surota na ha wakati nande ha anga nyake mu mm amma an cara nda na nyake mm o ko du ne ke na banka anya ke anna wara ba amma na roli mm te mu ni nye nyine kali minke ko mogo ikam muso kadiye ikadi kam muso ni bange mbaga ko iki kam muso bila yali be muso bila ba ube tabla akanyi ni kale ninde amba fo faram fansha bala ni bange baga ko fado ewa ba muso do uranta halisu awasurun tasbisi ibado ifado na ko akika muso bila don ke ba ko amba laje na ya soro akoi ke kam muso bila sababu min kama condition min kama ni shari'a ka sababu do misali lai kam muso inte salire a wala muso yi wati be ibange ba bani wali chode ye anu be bo anu be baroke ube ube telefone ke wati be akuma na fi adesera la mana ala soso dole ba bolo doro ibange ba kuma na fa desera na akoi ka bila iba bila nina parce que ninya ala kode iba bila nina mena ya soro bange ba ko iki ka muso bila sariya ka kondi so site ala soso site o ka dinya konya nuno doro neta atafe akadu sukun kono doro ka konya dinya konya ula doro ube yenni furu kabila mina au nu otepe depuis ma furu ne ya fuye kana furu luna nyogonon jinya ko doro ala kote itika musobila itabila nina hari ni bang ma ko ikabila itabila doni ki ba ko ika fere ke ika kuma i bange ba fa ka na le de be muso intono aka muso nye ka toy ni yere tese ibe mo nyuma bilala aka muso nye ka toy aka bila a ni mu defo bo muso rela ibe kuma muso yin fana fe ni oshima nye peu peu peu ibe se ka yoro nyini ki ka muso bila e yere bi ka bangwe ba la do ibe to kana fo ma ko be min na iba kai me iba ni muso yin bonyo ngonka me sariya ta ira ko ika bila ni condition te na nyen ni fo do be se ka fo har ye an ga silama arjo do be fatawa ke nai an ba nyunu fe ka sariya dalila ku nyine ku nyode ko so be sanu ka kuma ko chiren tilela ko Umar ibn Khattab ko ako aka denke Abdullah ko ko ako Abdullah ka ka muso bila ko Abdullah banna ka muso bila ko Umar tara fo chiren ye sallallahu alaihi wasallam e ko Abdullah tara chiren fe ko ne fa Umar ko kin ka muso bila re ko chiren ko Abdullah ma muso bila ko Abdullah ya bila ko ola ni mo ni bange ba ko iki ka muso bila ko iba bila ko chide nyere ko Abdullah aka ka muso bila ko parce que Umar ko aka bila me ni hadisi ke choko de bala ko manye ke choko mi fu ahmar ibn hanbali tilela do de la kana ahmar ibn hanbali ma a ko ne bange baga ko kin kan muso bila de amara ko ikana bila komin ne ba fe ka delila ayan nyilinke nyilinkale ko fa yere ba fe ka delila fo fa cheyin fa na ko amara ko ne hambare ma a ko ba fo ne kana bila en ko maru ko aka denke ka kan muso bila tuma mi denke banna ka bila cidan ko aka bila amara ko ye fa ye umaru yewa ni fa ye umaru ye dro tai ka muso bila men ni fa to umaru ye kali muso bila parce que umaru nunu no ulu ye mo kanu ye kanu ala kama nu yu ko ye ko ni ala ko de umaru nunu te mo ko diya ko la tende ki ko fute diya ko umaru nunu te mo ko te ni ya ye ulu ko ni ye mo ko fo asira bilale ma dro u ye dina ka de fo do de ye na te nya bilale ko mi ako ye fa te umaru ye donc yi kana bila nabi la ibrahim ko na ta ye ode ismaila ta la kondisyon de be nabi la ibrahim nana ismaila ko fe de aye ismaila nyinenka aya muso de soro muso ko ismaila ta ra sogo nyinila aye muso nyinenka ko aka la hala be chogodiya e ko an ko ni be la hala jugu be la ya dumuni te mi ti nyuma te foi te ambe gele ya be la ambe nyani ni kumo be la ya numaro ibrahim ko basita la na na na ko chokoro ba do bora ko fe ya ikinga fori la sanu me konne kwa ma ka ka du da yelema du bonda ko yelema ibrahim atara ismaila nale abe komi fendo de ya ko ismaila ko do bora ko fe ya muso nyi ga ko mo de nana ne ko fe ya ko ho chokoro ba do nana ya beta bete akon kifo ayan nyi ninga ayin nyi ninga ka polo chokola nya an ka chokoya foye Ismaila ko yala ye inyamure ni kuma doye ko ka fonyewa ako oho ako nka fuye ki iduda yelema ako kuma inkoro ya kunke ede bila Ismaila ya bila men ni nye dina maghsuru de muso da de tesiki abe chede waiba abe che wadi ba sabali ta boro limani ta boro ba ka che waiba Ibrahim ko akadda bila ni ya sariya kondiso de tuma mi Ismaila ye fulana furunko Ibrahim nana ko fana nyinka ka kuma surunya oko ambe hera belaya fembe kanu gambolo ya dumure kanu goya foi fembe ambe no ya dandela ya akonne nana ika che nana komba fo ko aka duda sabati Ismaila na le fana muso nya foi ko be fo akwa inya mare ni kuma ko akwai ka duda sabata ko ya kunki ebina anka libila Ibrahim atau Umaru tau nimbe shilamia saria ka sababu na kama usudu dole. Me au nta tumami amara buna hambare nifo, tumami bune usheminu fana nyinkana ninyo onama, ako atebila. Ako atebila. Ako kuma sahali nye minye, nipange bao kwa ikika denka muso bila mba la jete. Ni shilamia saria ka sababu na ka kondiso dole do. Atesa ka ere parefu akabila deba bila. Mais ni ote diya konya nuno ako ate bila ako jango shisa yu ale mafo bere usemenu kakuma de minye ako ale mafo bange baka bere me ako bange mawa muso ma udo be ube chere ya udenka muso la komi utina muso re bange baka muso ma udo be ube chere ya udenke ka muso la komi ukasina muso a muso udo be au nta konya chama ya dina kode ulu yerete hijabu feo ulu ni muso be kele hijabu kola wa Ute silamia fe, ute silamia nyuman fe, ulu ni musobe kele olawa, au nta chaman kele ye jinyo kwa udeye. Donku doni kiba wakani ni mfamu atepila, ni bange bawa kuhikika musobila ni dina kakundi soto yofuwa ukwa jinyo kwa nunu. Ayere ado yirebe, achaman yirebe yere uguka musoko ni dina di. Abe hijabu mundore, he nimbese kabara kewa, wakati be hijabu late, e ani mwote siki nyokompe, ani mwote baroke, pasika ale tafe kafaruka jama kuka korofoli nufye mwere wola. Uba ku, donk muso te bila ni okondiso ede, iba lajeli deke, ambe lajeli deke, na ya soro jinya kodore, nika bange bakade tonyali be muso ka kumaba kafe, ka muso ni tonyali dabla. Nika defo be muso le rakuma be ke muso fe ni ay desera ko fara nyonka ibe yoro nyini bi ka muso bile na te bila ah assalamu alaykum wa alaykum assalam ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah tay ni ñammi ñininka iyaro abe hadisa kono fato kalibu korotala kabo fato ka ati baraju sebrai koyala mogo dobe ube gundo kala uyere be min foko lube ala togo kala fo fa be do dola wala togo kala li shemfe doni ke bawo do kala bawo do fa be do dola uba ado frakere ate kenya ale ka nyini kali kunya munya yala nunu fana be konte fato lo kalu korotala kabo fato munu kawa afolo na folo minye ala toye ala togo te fado mogona setan togo de bugulo ube setan mi wole de setan ni furusu mi mbena ni abinu manna chogo mi lode te kula hakli be tinya parce que setan togo do be ni ya yirudu parce que am mogo folo amba kalama utumba keo ambe chama kalama la nu ye togo indi ma setan togo ni ne ya yirudu na abeni ma fola bi ba ba ni ni baga baga ni nunu kuna ila iya be muyo wala ani epese ka baraka nyon fi abi saratuke ale be sarati min fo e ala kota do abi bila oka e boke e fana makobe minna iba ale wele kabila la minna be ni madoni tasuma de bena adon e be bomi kuna bi kenya koroka ke komi ewa etasi jambado kibila sambe katasma mene korokube etasi nkareka mwe koro ni hakili makuni mkodoro ni kulula doro weka hakili chinyane ya uka hakili be chinyane nchogode la ala toko tene shetane debo uka hakili chinyane fahabe do ula ewa ni fahado na mwa mina nchogola fahado na ila kito la ala mina ibe konte one kalagara fahado nila kito la kito flanka fuyane ka la harabdo ibe juje ni fulanka fuya inde fado nila kito fulanka fuya minkade yomani khama do harifa in kofe yomani khama do kone ibe juje ni fulanka fuya inde ni mwomi kalibu korotara kabo fato mununga depi awolola wakati nani fa awolola de kalimu te fo isabe ninye tekilifu taka me mwomu otumbe ahakili la fane donala ni tunye mo nyuma de sani faka do ila itumbe la hala min Allah gara do be juje wore kai ni mo nyuma de sani faka do ila ala batula de yo ko fere fato na kwana na do ila la gara do itumbe ala batu min ga sani faka do ila ibe juje ni wote a ni fa do ni la kito ala kuta indeka yo mar khama do ibe juje ni wala kuta de la gara sani faka do ila itumbe la hala min na ibe konde wote ka ni tumbe mo nyuma de hari fa to ni la fa yin ko fe ala timina no yin nyuma ya min tumbe bolo sani fa ka doila ibe jate no de la ah ni tunye mo jugo de ko fe fa na na ka doila jugo man ke mi tumba na ibe kontelo de la gara ibe juje o de ka wala kale ko korta na ka bo munu ka nunu tala de fa to na la ka to la hala min ale be min no de la gara min ni fa wolo la sa kale ko korta wala fo kata na ye hakli so ah ube nyuma nyuma tundo fa to na fado le ko fala kangul koro tala ka bwa ka fente sabai me sani fa ka do la min tumbe jate bole ka la ala e fana mi fule ni e tumbe fulan ka fo ya ni juma inde la e tumbe fulan ka fo ya ni juma mi na sani fa ka do la ko ni sabera ye hay fa do ne ko fe la kalmu te fe ngore sabere be la gara do sani fa ka do la do ni ika ki to fulan ka fo ya bi na ibe julio de ka la ah inshallah. Thank you.